Tuommoinen myönteinen keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hoi! Nyt ollaan suorassa lähetyksessä joka suuntaan. Hei, lätkettä vielä alaspäin. Liikaa nappuloita yhtä aikaa pitää painaa, mutta ei se mitään. Nyt me ollaan kuitenkin suorassa lähetyksessä puhujan kulma. Viikoittainen paneelikeskustelu podcast, jossa käydään viikon teknologiauutiset läpi niin äänessä kuin kuvassakin. Niin hyvässä kuin pahassakin, näinkin se voisi myös sanoa. 212. jakso on alkamassa ja meillä on suora 3G-yhteys Pukkilaan. Kuuleeko meillä siellä Pukkilan reporterimme Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Nyt täytyy heti kärkeen pahoitella tämän kertaista äänen laatua, niin minun työkoneessa on edelleen hiiritekninen ongelma. Elohiiri, ei kun se on kuollut hiiri. Se on kuollut hiiri. Kuollut hiiri, joo. Palasina työhuoneen lattialla ja se rajoittaa työkoneen käyttöä huomattavasti. Joo. Se on muuten maagista, että joskus käytettiin koneita ilman hiirtä ja siinä vaiheessa, kun se on tullut, niin nyt jos se hiiri lähtee pois, niin sillä ei tee enää mitään. Mun tuli just mieleen, että sä olis voinut ihan hyvin syyttää tästä äänenlaadusta tätä mun säheltämistä taas. Että sä olis voinut sanoa, että ihan normaalisti mä oon täällä. Joo. Kyllä mä oon ihan sama systeemi kuin ennen. Toivottavasti tämä kestää kuunnella yhden jakson ajan. Mä tiedän, että tämä ei ole optimaalista, joten otan tämän puheen heti kärkeen, niin ei tarvitse siitä lähettää palautetta. Mutta Ramihäs sanoi, että ihan hyvältähän tuo kuulostaa. Ramihäs ei selvästi ole opiskellut äänialaa. Sä en tiedä, minkä näköisen kaiuttimen kautta sä kuuntelet tätä lähetystä. No, ei voi olla mitään eroa tähän mun ääneen. Meillä on herra Treble ja herra Passu. Pari valjakko, joo. Itse asiassa mun ääni on aika maassa jostain syystä tällä hetkellä. Mäkin no joo, sekin. Mä kuulostelin. Joo, täytyy myöntää jo, että sanot matkimaan meikäläistä, mutta ei se mitään. Kyllä mä voin mennä vielä. How low can you go? Tämä on legendaarinen siis räppi. Kyllähän minä matalalle pääsen. Ramias kuuntelee osittain rikkinä sitä. No niin, jos mä oon siinä osittain rikkinäisessä osassa, niin ehkä mä sit kuulostan ihan ok. Joo, se on totta. Mä samalla yritän tuijottaa tuohon ruutuun, että ehkä tuo jossain välissä tuo irkki herää myös tuossa kuvaruudussa. Se aina nukahtaa, jos sen ottaa pois päältä. Ehkä opin tästä jotain. Pidä se aina päällä. Mutta jos haluat siis tosiaan kommentoida tätä lähetystä, niin sehän onnistuu irk-netissä, stream.netin kautta, jolloin pystyy keskustelemaan. Ja jos katsot sitä videolla, niin se on tämä, aina mä osoitan väärä suuntaan, tällä puolella ruutua oleva tekstit, jotka tulee siihen, niin ne on sitten sieltä irkistä. Jos taas haluat kommentoida Twitterin kautta ohjelmaa livenä, niin sekin onnistuu. Laita hashtag puhku ja se ilmestyy tähän alas, niin kuin Keskiu on testannut, jossa lukee, että testataan sitä Twitteriä. Se ainakin toimii sen verran. Kiitos tästä palautteesta. Mutta näin ollaan puhujan kulmassa 212 ja Erkkaa ei esitellä, se on Saksassa. Siellä ei 3G-yhteydet toimi sinne saakka. Mua edelleenkin muuten kyrsii se, että minkä takia ei edes Euroopan alueella saada yhtenäisiä 3G-taksoja, mutta ei mennä ehkä siihen keskusteluun. Ollaan iloisia siitä, että Pukkilassa on 3G. Sekin on saavutus. Niinpä. No, mutta mennään johon. Muuten olisi sinun jakso välistä. No niin, se on muuten totta. Se on totta. No ei tulla itse asiassa joku höpöttiä, että kai nyt tulee edes monologi puhujan kulma, ja mä sanoin, että mä oon sen verran viritellyt näitä vehkeitä, että jos ei Henrikki tule, niin minähän puhun vaikka yksin tässä näin sitten seuraavan tunnin. No, siis, se oli aina joskus ajankohtainen asia silloin aikanaan, kun oli joka viikko oli epäselvää, että onko kukaan edes ylipäätään tulossa puhujan kulmaa, silloin mä vielä juonsin. Niin silloin itse asiassa mä olin edessä muutaman kerran se, että no tuleeko monologin puhku, ja mä aina jotenkin silloin sanoin, että joo, että ehkä parempi, että skipataan jakso suosiolla. Vaikka kyllähän mäkin pystyisin puhumaan teknologiauutisista vaikka yksin sen puolitoista tuntia, mutta ei se ole sama show. Ei, se sitten katsoo se idea. Niin. Ei tämä ole uutiset. Mä en tiedä mikä tämä on, mutta tämä on puhujan kulma. Vaan sinä laitetaan STT:n uutisia. Mulla on siitä se seuraava taso. STT on se virallinen. No, mutta on nekin mokana. STT:n uutisia. Mitä sanoit? Radio se ei enää ole STT:n uutisia. Eikö? Ei. Eikö Ylekään lähetä enää? Joo, ne lopetti ne jo vuosia sitten. Tämä kuvastaa sen, että kuinka useasti minä kuuntelen Ylen kanavia, että minä en edes tiennyt tätä tästä. Mä vaadin STT-uutiset takaisin. Hienosti Vousa mainostaa meidän ohjelmaa tällä hetkellä. Kiitos. Puhujankulla viikoittainen paneelikeskustelu podcast mediasta, netistä ja tekniikasta parhaillaan livenä ja linkki vielä siihen. Hieno homma. Kiitoksia Vousalle tästä. Tätä saa muuten mainostaa. Se on ihan luonteva. Twitterissä. Säkin voit osallistua, Henrik, laittamaan Twitter-viestiin, hashtag puhku, niin sä pääset tähän ohjelmaan. Mutta sehän on muutenkin jo tässä ohjelmassa. Ei, kyllä nyt on pakko. Pakko testata. Niin. No, munkin mielestä oli niin maagista. Toi pollaasta muistaakseni minuutin välein ja tuoton viestintää. Tämä toimii todella hyvin tämä Gantt-twist, mutta ehkä me nyt ei keskustella Gantt-twististä tällä kertaa. Voidaan jossain välissä käydä sitä Gantt-twist-keskustelua, että miten tämä käydä läpi. Mutta tämä ilmainen softa toimii näin hyvin, niin varsinkin kun saa USB-mikserit ja vastaavat, että saa äänen toimimaan, mutta se on ihan toinen juttu. Mikä se hashtagkin oli? Puhku. Tai puhujan kulma, mutta puhku on lyhyempi ehkä. Niin voi olla hauskempi käyttää, niin ei mene koko viestiä siihen puhujan kulmasanaan. You've reached the end of top tweets for puhku, niitä on yksi, mutta kiitokset Vousalle. Tämä yleistyy, niin voi jos se sentään, sitten näitä alkaa tulla vaikka kuinka paljon. Toinen, mikä yleistyy, jos mennään ihan niin sanotusti aiheeseen, niin on vuokraelokuvat. Mehän kysyttiin viikon kysymyksestä, me nyt ei vielä mennä siihen viikon kysymykseen, ei pureuduta siihen, mutta tämä, mikä Henrikikin herätti jopa Facebookissa, mikä mun mielestä oli ehkä suurempi uutinen se, että Henrik on Facebookissa, mutta elokuvat tulee vaivihkaa, tai en mä tiedä, onko vaivihkaa, koska nyt ne siellä on iTunesiin. Tämä oli mun mielestä aika huikea keissi. Joo, ja ne oli vielä, siis miten mä löysin asian, oli se, että mä juttelin yhden jenkkitutun kanssa. Ja se ties. Puhutin. Häh? Ja se ties. Ei, sen takia. Okay. Vaan me puhuttiin noista Harry Potter-äänikirjoista. Mm-hmm. Ja siitä, että kun hän ei voi ostaa niitä brittiversioita. Ja sitten, jotka siis lukee Stephen Fry, ja hän nimenomaan halusi, että Stephen Fry lukee hänelle Harry Potteria. Ja mä sitten katsoin, että mitkä versiot me saadaan tässä Suomessa, ja sitten pistin vaan iTunesin hakuun, että Harry Potter, niin ensimmäiseksi tuli ne elokuvat. Mä sanoin, että mitä helkkaria tämä niin kuin iTunes vittuilee mulle täällä, että niin kuin eihän näitä saa Suomesta, ja silti niin kuin ensimmäisenä silleen, että tässä olisi nämä Harry Potter-elokuvat, ja mutta sitten mä rupesin katsoa, että ei helkkari, tämähän on kokonainen segmentti films. Että mikä juttu tämä on. Ja sitten oli niinku, tuli kauhean angsti, että onko tämä nyt tottakaan. Ja miten tämä nyt pääsisi testaamaan, koska mulla on tällä hetkellä semmoinen rahatilanne, että mä en raski edes noita muutamia euroja heittää siihen, että mä testaisin. No tässä on aika monimutkainen kooda. Pitäisikö mun kertoa se? No kerropa. Ja sitten mä googlasin asiaa ja sitten löysin McMahon uutisen, jossa sanottiin, että joo, että ne tuli ihan vaivihkaa. Kukaan ei sanonut mitään, ei ollut lehdistötiedotetta, ei ollut mitään ilmoitusta missään. Ne vaan tuli. Ja sitten mä ajattelin, että no pahus, että kyllähän tätä olisi hauska päästä kokeilemaan nyt kun nämä on. Ja sitten sovittiin, että no hän ei ollut vielä hommannut minulle syntymäpäivälahjaa, niin mä sanoin sille, että ei mitään painetta, että en nyt painosta, ei ole mikään pakko, mutta sanoin sille, että haluatko antaa minulle syntymäpäivälahjaksi iTunes-lahjakortin. Mm-hmm. Ja näin sovittiin, ja mietittiin siinä, että no kurssipolitiikka, joka on suosiollinen, se pisti mulle $20, mikä katsottiin, että se on noin 14 euroa. No kyllä mä sillä saan testattua. Mutta arvoin, mitä tapahtui, kun se tuli se lahjakortti. No. Painoin sitä nappia, että redeem, niin se sanoi, että lahjakortti ei vastaa iTunes-kauppaa. Eli siis Jenki iTunesista ei voi antaa Suomen iTunesin lahjakorttia. Haa, läppä. Mikä on niin kuin täysin naurettavaa. Se on rahaa. Montakaa kurssi, lätkäskää nuo rahat mun iTunes-tilille. Sen mä ymmärtäisin, että jos olisi yrittänyt suoraan niin kuin antaa niin kuin lahjaksi vaikka jotain leffaa sieltä. Aivan niin, joo, koska sitten siinä voisi kiertää. Niin kuin, joo. Se olisi ihan okei. Okay. Mutta rahaa! Ei voi siirtää rahaa! Niin kuin, se, ja, tota, no sitten no, sit mä olin Nokialan kummalla nyt siitä. Ne oli Jenki iTunesiin, mulla oli lahjakortti, niin minäpä sitten luontilin sinne Jenki iTunesiin. Aivan. Niin mä en tiedä minkä takia, mutta selkeästi pitää sähköpostilla vahvistaa se, että et se tili varmasti Jenkistä. Niin ne ei ole lähettänyt sitä vahvistusviestiä jossain vaiheessa, niin mä en senkin takia päässyt testaamaan sitä. Tämä oli vieläkään mitään. Tämä on ollut hauska, koska olisi ollut kiva tietää, että miten toi, kuinka hyvin toi toimii. No, luultavasti se nyt toimii yhtä hyvin kuin ulkomaallakin, mutta ei sitä koskaan olisi kiinnittänyt millään tavalla huomiota, koska ehkä siinä oli kuitenkin sellainen fiilis, että ei tämä nyt koskaan tule Suomeen. Tai jos tulee, niin hamassa tulevaisuudessa. Niin tai että siitä edes tehtäisiin jonkinlainen numero. Mä nyt sitten selailin sitä, niin ei siellä nyt kauhean kummonen se valikoima vielä ole. Mutta eikö tässä kuitenkin nyt niin kuin jollain tavalla, tämä voi vetää myös tähän tulevaan julkistustilaisuuteen ensi tiistainaksi, Applella on tämä. Joo, saattaa hyvinkin olla. Että silloin varmaan tulee jotain. Sitä. Niin. Jotain. Tämä on vaan semmoista testiä, koska vai onko se nyt, että näet sä niin kuin iTunesissa elokuvat erikseen vieläkään? Vaan että jos sä haet itse. Siellä on ihan okei, että siinä on tullut ihan. Ja siellä oli itse asiassa etusivulla, sit, kun mä menin iTunesiin, niin sitten siellä oli niin kuin iso juliste, jossa sanottiin, että films now available. Okay. Ne lävähti kuitenkin vahingossa, nyt oli pakko sitten, että kuka painostaa, no pistetään nyt mainoksetkin sinne. Se missä mä tuossa tykkään verrattuna esimerkiksi johonkin, mitäs nämä oli nämä kaksi muuta, Headweb ja no onhan näitä, niin mä tykkään tässä siitä, että silloinkin kun sä vuokraat sen leffan, niin sä lataat sen ensin fileenä koneelle. Joo. Koska se, mä jotenkin luotan sit siihen paljon enemmän, kuin siinä on se, mitä se on 24 tuntia aikaa katsoa sen, niin jos file on sun koneella, niin se ei ainakaan se raha mene hukkaan sen takia, että yhtäkkiä menee nettiyhteys. Aivan. Tai, ja sitten siinä on se, että sä voit myöskin siirtää sen sitten Applen kannettaviin laitteisiin, millaisia mulla kylläkään nyt ei ole. Mutta, mutta jos olisi. Mutta jos olisi, niin minusta se on ihan hyvä. Ja monella on, niin minusta se on ihan hyvä systeemi. Mutta on tuo kyllä aika tyyristä. Uutuuselokuvat maksaa 14 euroa. Ja jos niissä on bonukset mukana, mikä muuten on hienoa, että niissä osassa on myöskin niin kuin DVD-bonukset mukana, niin ne on vielä kalliimpia. HD-elokuvana taas lisää hintaa, muistaakseni pari kolme euroa. Vanhemmat elokuvat menee 8 eurolla. Ja no se on ihan ok, jos miettii, että mihin hintaan näitäkin elokuvia, mitä tuolla on, myydään jossain Anttilan alelaarissa, niin on se, ja sitten sä saat niin kun sen DVDn, niin jonka sä sitten voit ripata, eikä tarvi miettiä kopiosuojauksia eikä muita, niin on se ehkä vähän tyyris sekin, mutta semmoinen ihan ok, se on näppärää. Ja minullakin matka lähimpään Anttilaan maksaa sen verran, että se kyllä tasapainottaa, jolla ne on jo muutenkin liikkeellä. 3 euroa vuokrahintaa, HD-nä 4 euroa. Joo, mä aloin just, tästä puhuttiin tuolla puhujankuvassa Facebook-sivulla, ja mä aloin itse miettiä, mä en ole pitkään aikaa ostanut siis elokuvaa, mutta siis jos sä nyt osaat HD-elokuvan, niin kyllähän nekin maksaa kaupassa. Okei, sä saat fyysisen median siinä, mutta siis niinku, kyllä no, saat niinku HD-elokuvasta maksaa 20. Mä en tiedä, mitä Blu-ray-elokuvat nykyisin maksaa. Menee 20 puolella. Joo. Tietysti se riippuu uutuuselokuvasta. Siis jotkut onkin kommentoinut sitä, että no eihän tämä ole yhtään Blu-ray-tasoa. Mua ei kiinnosta Blu-ray-tasoa ollenkaan. Mun mielestä DVD-laatu riittää aivan loistavasti ihan mihin tahansa. Paitsi ellei ole joku niinku ihan special case, että niinku ampuu tykillä 150 tuumaselle kankaalle, mitä kuitenkaan harvemmat tekee, mutta tota noin. Mutta niin kuin muuten mulla on aina riittänyt DVD-taso ihan hyvin, että ei se, musta se, niin kuin, se ei ole mikään. Ja se, no, luulen, että meidänkin katsojista, ainakin jos katsoo meidän kysymystä ja kyselyä, niin aika monet ovat vuokranneet näitä elokuvia. Niin sitähän niitä katsotaan ihan sillä tasolla, kun tulla, kun mitä niistä tulee. No joo, se on totta. Mutta en ole tosiaan päässyt testaamaan. Mä kyllä eilen päätin, että mä kuitenkin käytän nyt sitten muutaman euron, että niin köyhä ei voi olla minäkään. Mutta en mä sitä löytänyt sieltä mitään. Silloin mä huomasin, että no ei tämä valikoima täällä kyllä ole kauhean ihmeellinen vielä. Että ne leffat, mitkä, siellä on siis hyviäkin leffoja, siellä on loistavia elokuvia, niin ne löytyy multa DVD-hyllystä. Aivan. No joo. Hiskipoi laitteli tuolla, että eipä ole tullut vuokrattua mitään leffoa pitkään aikaa, lasken tuohon mukaan makuun ja muut sellaiset. Mulla on myös vähän sama, että mä oon itse vuokrannut tuolta Elisan viihteestä. Mielestäni siis se, että sen kerran kun mä haluan vuokrata, niin mä haluan, että se on kätevästi myös katsottavissa. Se riittää. Joo. Mulla on lähimpään videovuokraamon, mulla on semmoinen 14 euron bussimatka. No joo, se on. Se ratkaisee aika paljon. Se on totta. Toinen mikä ilmeisesti on myös tulossa Suomeen tämän myötä, olisi sitten Apple TV, josta kiinnostaa kun tuota noin niin yksi tuommoinen kuminen kiekko, jolta tuo itse asiassa siis näyttääkin, mutta mikäs Apple TVtä estäisi tulemasta, kun siinä saadaan viisasti se sisältökin, koska muuten se on aika torsolaite ollut, mutta ja kyllä se taitaa olla ihan niinkin, joo, se on varmaan 4. lokakuuta. Ja siis samana päivänä, kun on se julkistustilaisuus, eli varmaan niin nopeasti puhuu tuosta, että skandit saa nyt kaikkea kivaa. Aivan. Ja tosiaan jokuhan kyseli sitä, että tuleeko suoraa lähetystä puhujakulman osalta kyseisestä jutusta, niin ei tule. En tiedä, tekeekö Eerokaan, mutta Se vaikuta kauhean kiinnostavalta tilaisuudelta. Tai sanotaan, että se vaikuttaa sellaiselta tilaisuudelta, että se voi ihan hyvin myöhemminkin kuulla, että uutta iPhonea tulossa ja siinäpä se. Niin. Se, että onko se 5 vai 4S, se on ehkä se suurin jännittävyys. Ehkä. Ja tuolla oli, tietokoneella oli taas niin kuin todella niin käsittämätön uutinen, iso uutinen niin kuin sille, että kutsussa jännittäviä aspekteja ja mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten siinä niin kuin jännittävät aspektit oli se, että se kutsu niin kuin muodostuu iPhone-ikoneista, jotka kertoi sen informaatio. Ja olipa jännää! Ja ne joutuu toinen varmaan siitä niin kuin tutkailemaan ja ne itse kräkkäs sen, että haha. Niin ja sitten, ei siinä tarvinnut kräkätä, kun se oli Let's Talk iPhone lukee siinä alhaalla. Niin se, ja se toinen oli se, että nyt ne järjestääkin sen sitten niin kuin siellä Applen päämajatilaisuudessa, että onpa jännää, mitä tämä tarkoittaa. No, se oli kyllä uutisen arvoinen juttu. Se oli taas näitä siis tämän mun jopa Apple-antipatiat on tässä lieventynyt viime aikoina, koska ei jakso välittää. Mutta tuommoiset on aina niin kuin sellaisia, että ihan oikeasti, kun noin hidas uutispäivä ei voi olla. No se on ollut aika hidasta viime aikoina. No tämä on ollut vähän hitaampi. Mutta minua oikeastaan edes harmita, koska meillä oli muutama niin intensiivinen viikko. Että niin, se on hyvä välillä vetääkin vähän henkeä. No, otetaan kuitenkin yksi huhu Appleen liittyen, jos nämä nyt oli aika lailla jo faktaan viittyviä, niin on se, että tappaako Apple iPodia? Näitä itse asiassa on edes huhu, tämä on Donald Bellin pohdinta. No, pohdinta, huhu, whatever. Mikäs on sun fiilis? Eikä nyt kokonaan sitä ainakaan. Ei. Ne myy niin järjettömästi niitä edelleenkin. Että mutta sehän on hiipunut se myynti. No niin, se varmasti onkin hiipunut, mutta kyllä mitä uutta se meinaa hirveästi voi tuoda? Et en mä nyt usko, että nyt tappaa sitä, mutta niin, no tarviiko sitä sitten uusia? Et esimerkiksi iPod Classic on pysynyt samana ties kuinka kauan, ne varmaan kerää siitä koko ajan enemmän vaan massia, kun sen valmistaminen halpenee, mutta hinta pysyy samana. No se on totta, että, joo. Ja mitä iPod Classic on aika loppuun asti viritetty tuote, minkä takia sitä pitäisi kauheasti muuttaa, vaan sen takia, että sitä on nyt sitten muutettu. iPod Touch varmasti uudistuu sen myötä, missä uudistuu uusin iPhone, koska sehän on vain iPhone ilman puhelin ominaisuuksia. Ja tota noin, no Nano ja Shuffle, no ne ehkä tota noin, saattaakin jossain vaiheessa tipahtaa pois, koska... Mutta kyllä ne tarvii jonkun tuollaisen pienen kuitenkin. Mutta mun mielestä taas Nano ja Shufflehan on niin lähellä toisiaan nykyään. Niin, saattaa olla, ne, jos minä olisin Steve niin kuin minä olen, mutta mä en ole vaan kertonut teille aikaisemmin, niin mä yhdistäisin ne yhdeksi sellaiseksi, koska nythän niin, niillä on niin kuin satainen hintaeroa, niin toi niin kuin $50 tuo Shuffle ja Nano on $150, niin mä tekisin jonkun hybridiversio, joka olisi sitten vaikka $99, ja sanoisin, että tässä tämä on. Katsotaan, meneekö veikkaukset oikein. Näin, tämä oli edes veikkaus, tämä oli vaan semmoinen. Tämä oli faktaa, Steve, koska sä oot Steve. Niin. Niin, mutta tämä tosiaan, että ne ei puhu kauheasti enää tilaisuuksissa iPadista. Ei kaikissa tarvitse puhua tilaisuuksissa. No ei, ne se puhuu kauheasti niiden power, eikö mikä se on, Mac, mikä se on se pöytä, tehokas pöytäkone näkyy Mac Pro, kun se on. Taitaa olla, joo. Niin eihän ne niistäkään puhu, mutta kyllä ne koko ajan uudistuu. Ja ei ne mihinkään häviä, koska ne tekee niillä niin järjettömän määrän massia koko ajan. Että ei se, että ne ei nyt joka ikisestä tilavitkuttimesta jaksa enää puhua näissä Steve Jobsin kulttimassakokoontumisissa, niin paitsi, että no, nythän nyt ei pitäisi edes viitata Steveen, koska se ei enää tee näitä, mutta... Niin ehkä siinä mielessä toi seuraava juttu onkin mielenkiintoinen. Ei se, että mitä tuotteita, mutta minkälainen se tapahtuma on, kun siellä ei ole Steveä. No se on samanlainen kuin se oli silloin, kun viimeksi ei ollut Steveä. Niin, se aina voi olla ihan sama, koska nyt sitä ei oikeasti ole. Se ei voi olla sellainen one more thing ja Steve nousee sieltä. No itse se voi olla. Voi tuota, se olla. Mä haluun nähdä se. Mutta silloin, kun se oli sillä sairauslomalla, niin nehän teki monta keynote ilman Steveä ja ihan hyvin ne meni. No joo, se on totta. Yritän vaan rakentaa jotain spektaakkeliä tuohon, mutta se torppaa ne heti alas. Kuvaruudussa näkyy nyt toi Let's Talk iPhone. Se on tiedotustilaisuus, ei niin siitä kannata nostaa sen suurempaa meteliä. No joo, mutta ei se pääs kuitenkin. Tämä onkin just tämä tietokoneen uutinen, mitä mä haukoin niin sulla tässä. Joo, tämä on musta niinku... Siitä Samuli Tosilainen häpeä. No en nyt tarvii häveitä, mutta... En mä olisi välttämättä kiinnittänyt tuohon mitään huomioon, tuohon kuvaan. Jos olisit Samuli Kotilainen häpeäisin, tai jos joku päätoimittaja pistäisi minut tekemään tuollaisen uutisen, niin mä laittaisin sinne jonkun niin kuin piilotetun piikin. Mutta mitä tuo tarkoittaa tuo puhelimen luurin kuva, missä on ykkönen? No, että tulee yksi uusi iPhone. Damn. Sä kräkkäsit sen. No joo, se on, jotkut on pohtinut, että niitä tulisi useampiakin, mutta niitä on koskaan tullut. Miksi ne tekisi useampi? Niin, ei mitään syytä. Ei mitään syytä. Toinen, mihin ei ole mitään syytä, on enää ostaa DVD-elokuvia, koska DVD-elokuvat häviää meiltä vuoteen 2015 mennessä. Muistan aika... No, tämä nyt on näitä taas. No, tämä on näitä tietokonelehti uutisia. No itse asiassa uutisoi siis pausassa, pausin ihan hyvinkin. Minä luen tietokonelehden nettisivuja säännöllisesti, mutta nämä on näitä tällaisia, että analyytikko X sanoo, että no joo, tällaista voisi vaikka tapahtua. Mutta mä uskon tuohon jollain tavalla, mutta se ei ole se Blu-ray, mikä sieltä tulee. Koska niin kuin mä sanon, mä en itse ostanut pitkään aikaa, se on johtunut siitä, että mä oon vuokrannut sitten elokuvan suoraan jostain, tai sitten se tulee menemään tähän, että sä lataat sen jostain. Niin. Mä en usko Blu-rayin sillä ei, tavalla, että se tulisi koskaan. Ei tule sellaista mediaa, joka olisi samassa valtavirrassa kuin DVD ollut. Digijakelu. Tai takas VHS, mun mielestä. Betamax nauha tulee, tekee comebackin. Mutta siis, mä, niin kuin tässäkin sanotaan, että, tai sanotaan, että ei se Blu-ray ole, vaan mitä todennäköisemmin se on niin kuin piuhoja pitkin tulee. Se, mä luulen, DVD pitää pintansa aika pitkään ihan sen takia, että ihmisillä on ihan järjettömästi DVD:itä, koska ihmiset on ostanut elokuvia niin kuin tuhansia kertoja enemmän DVD-aikana kuin VHS-aikana. VHS-aikana, jos osti elokuvan, niin se oli itse asiassa ainakin minun tuttavapiirissäni, niin se oli semmoinen hyvin harvinainen tapaus, että silloin niin kuin ihan oikeasti fanitti aika järjettömästi, että halusi VHS-nauhan elokuvasta. Mutta DVD:tä ihmiset ostaa, niin kuin käyvät Anttilassa ostamassa kuulokkeen, niin samalla tarttuu 5 DVD:tä. Sen takia, kun nimenomaan tarttuu. Maksoi järjettömästi. Nimenomaan tarttuu, ja sitten kun sä menet sitä ovesta ulos, niin tarttuu myös se Securitaksen tyyppi, joka tarttuu se alasta kiinni, että hetkinen, nyt tässä tarttuu ne 5 DVD:tä. Mä itse asiassa näin yksi kerta, kun mä olin asematunnelin Anttilassa silloin, kun se oli vielä siinä vanhassa paikassa. Joo. Niin siinä oli, niin kuin, levyt oli ihan siinä niin kuin ensimmäisen uloskäynnin vieressä, niin mä katsoin, mä olin siinä, selailin suht pitkään, koska mä muistaakseni lähinnä odotin niin kuin junaa. Joo. Mulla oli vaan aikaa tapettavana, mä vähän selailin, että no mitäs täällä nyt on, ja katsoin, että kylläpä muuten tyyppi ostaa aika julmetusti levyjä. Niin kuin keräs aivan järjettömästi silleen, ja vielä niin kuin aika sattumanvaraisen näköisesti. Katsoin, että siinä on musiikin ystävä, eklektinen valikoima, ja niitä on paljon. Sitten se yhtäkkiä lähti vaan painamaan ulos niin kovaa, kun se lähti, ja vartija oli ihan vieressä. Saiko kiinni? Ei ainakaan niin pitkälle kuin mitä mä näin. Se nimittäin lähti aivan järjetöntä tahtia se tyyppi. Vaan niin kuin sylillinen CD-levy. Ei mikään helppo tapa kyllä juosta. Ei, se oli aika. Ja siis jotenkin, en minä tietysti kannata rikollisuutta noin ylipäätänsä, mutta se oli jotain niin uljasta, että oli silleen, että jos... No se on totta, että sen kerran kun vieri niin otetaan monta. Niin, se on oikeasti pokkaa, niin kuin, lähtee vaan painamaan ihan vartijan naaman edestä niin kuin, eteenpäin, niin siinä on melkein ansainnut ne CD-levylliset, mitä hän nyt sitten no, varmaan tota, eteenpäin. Mä muistan aina, kun katselin ikkunasta ulos, ja siellä sitten on ravintolan takapiha näkyy siihen, ja siellä tuli sitten iso auto, joka toi niille olutta, ja tietysti näitä olutkeissejä oli sitten isompi läjä siinä, ja sitten siihen tuli kaksi semmoista nuorempaa mieshenkilöä, ja päättivät sitten ilmeisesti varastaa yhden olutkorin siitä. Mutta ne eivät tajua, että kuinka painava olutkori voi olla, kun se on täynnä lasisia olutpulloja, koska ne oli lasisia siihen aikaan vielä. Ja ne lähti juoksemaan kaksistaan, ja sitten se huomasi tietysti heti tämä kuski, että ne nappasi siitä, niin ne kyllä pitkälle pötkinne, kun ne joutui tiputtamaan sen ja pinkat. Se oli, siinä taas se tahneella on kakkainen loppu, kun ne olisi ottanut muutaman pullon ja lähtenyt juokseen, ne olisi saanut edes ne, mutta ei saa sitäkään. Älkää varasta, kun ei koskaan. Mutta joo, siis palatakseni uutisen, digijakelu niin, alkaa olla. Ja siis odotan innolla, että me saadaan semmoinen, millainen jenkeillähän on Netflix on. Mä haluaisin sen. Tämä antaa nyt vähän mun mielestä uskoa, kun iTunes puskee jo leffoja. $8 kuussa. Niin, minä maksan. Niin paljon leffoja kuin minä maksaisin. Miksi kyllä minäkin tämän maksaisin. Mä oon yrittänyt googlata. Se ilmeisesti on joku tyyli, miten siihen pystyy jopa täältä kotoista Suomesta. Jos valehtelee, että on jenkkilästä, niin se on kuulemma onnistunut. Mutta sehän on niin kuin huima se suosio siellä, koska kuuluu uutisia, että jotkut arvioivat, että niin kuin ilta-aikaan 40% Yhdysvaltojen kaikesta internetliikenteestä on Netflix-striimejä. No, en kyllä yhtään ihmettele, koska mun mielestä on niin killeri hinta, että... Niinpä. Siis toihan niin kuin tappaa piratismi. Nimenomaan. No siis samalla tavalla, kun no meillä on se myöhemmin listalla, mutta otetaan nyt tähän. Löydetään oikein kohta. Että Spotify siis laskee ihan niin kuin nyt tutkitustikin piratismia. Sama juttu, jos olisi leffoille Spotify... Mitä mainostettiin, että Vodler olisi se, mutta ei Vodler kyllä oikein lähde. Ei mä oikein. Kyllä se pitää olla tuonne Netflix. Niin. Ja siis eihän Netflixissäkään ole kaikkea, mutta siellä on se kriittinen massa, että hei, sen jälkeen kannata enää piratisoida. Tai jos piratisoi, niin se on sen verran harvinaista, että sitten ne harvat ja valitut jutut, mitä sieltä ei saa. Mutta tosiaan Ruotsissa musiikkia laittomasti lataavien henkilöiden määrä on laskenut merkittävästi vuodesta 2009. Ja eli Spotifyta pidetään pää vastuullisena. Hyvä Ruotsi. Hyvä Spotify. Mutta jos me puhutaan Spotify... Hauska se oma jenkitutti, jonka kanssa mä juttelin henkin käyttää Spotifyta, niin vaikka... Kun mä sain sille tavallaan myytyä Spotifyn heti, kun se tuli jenkeille. Joo. Että koska me puhutaan paljon musasta ja silleen, niin sanoin, nyt tekin saatte Spotifyn. Ja se oli silleen, että kuulostaa hienolta, se rupesi saman tien maksaa sitä 10. Joten hänkään ei ole koskaan kuullut, kun Jonathan sanoi, että this is Jonathan from Spotify. Niin se sanoi aina Spotify. Se sanoi, että on hienoa, älä lopeta, mutta mä vaan mainitsen, että sä taidat olla ainoa ihminen maailmasta, joka sanoo Spotify eikä Spotify. Niin, Spotify. Spotify, sehän se on. Niin kuin Google. Mä en oikein käsittänyt tätä, kun nythän tämä Spotify teki tämän yhteistyötä Facebookin kanssa, niin nousi tämmöinen niin kuin uutinen, että se uudet rekisteröinnit vaatii Facebook. Tunnukset, onko tämä niin, oikein? Mäkään en tiedä, mitä tämä on, koska mä en tunne ketään, jolla ei olisi Spotify-tunnukset. Niin. Mä muistan, että siis viime viikollakin puhuttiin siitä, että niillä oli Jenkilässä semmoinen kamppis, että sä pääsit siihen ilmaispalveluun ilman kutsua Facebookin kautta. Aivan. No, onko tässä nyt sitten, että tämä koskee nyt vain Jenkilää? Mä yritin jotenkin päästä... Tämä oli raportoitu nyt sitten ihan suomalaisissa teknologia-uutislähteissä, että ilmeisesti, ja siis jos jopa sanottiin, että niin kuin Spotify on integroitu Facebookiin, mikä kuulostaa todella... Pelottaa. Niin kuin, miksi ihmeessä tuhota? Niin kuin, Spotify oli niin hyvä alku ja ne oli niin hyvässä vaiheessa. Niin minkä takia? No katso, että sinäkin olette Facebookissa, niin ei tämä voi olla niin paha. Puhutaan siitä... Älä kerro siitä vielä. Koska sen innoitti yksi palaute, joten puhutaan siitä sitten, kun kerran se palaute. Mutta niillä on myöskin nyt se, että jos sä teet uuden tilin ja kun sulla täytyy olla Facebook-tunnarit, niin automaattisesti Facebook kirjaa joka ikisen raidan, mitä sä ikinä kuuntelet. Elikkä Facebook, joka oli siirtynyt vähemmän pahaan tai ilkeään suuntaan, niin nyt sitten otti taas uuden askeleen pahuuden suuntaan. Joskin tuolla on nyt Spotifyssa on semmoinen toiminto, että sä voit niinku kuunnella privaatisti. No joo, tämä on naurettavaa, että sun täytyy niinku erikseen. Eikö se pitäisi olla oletus toistepäin ainakin? Niin, ja siis... No mulla on se hyvä puoli, että koska mä oon ollut niin pitkään, niin Spotify ei tiedä mun Facebook-tunnareita, niin ei se edes voi lähettää niitä mihinkään. Aivan. Joo, no sitä mun vaimoni kanssa kysyi, että kun ei hän ole millään tavalla niitä sinne liittänyt, niin eihän se voikaan. Mä, no ei, kai. Mutta mun mielestä tämä niinku palvelee meikäläisen duunikaveria, joka tämä omien... kertomuksensa mukaan katsoi, oliko se jotain CSI tai jotain muuta vastaavaa, ja siellähän on joskus näitä guest stareja, jotka oikeasti olisi näyttelijöitä tulee sinne mukaan. Siellä oli Justin Bieber, ja hän sitten ajatteli, että kun kaiken haukkuu sitä, että se on niin kakkaa musiikki, mitä Justin Bieber tekee, niin hän huvipuoksi meni ja sitten Spotifyhin ja etsi Justin Bieberin ja sitten kuunteli aina pienen pätkän jokaista kappaleesta, että kylläpä on sai se, ja ihmetteli sitten, minkä takia Facebookin on tullut hirveästi kommentointia, niin se johtui siitä, kun me muut kommentoit, että ihan kiva, että tämä jakaa tänne Facebookiin, mitä sä kuuntelet, mutta oikeasti, Justin Bieber? Enpä. Mutta nythän on varmaan tyytyväinen, hän saa laittua sieltä. Kuuntele joo, salaa musiikkia. Kello sä voit kuunnella salaa musiikkia? Tämä on mahtava tämä maailma. Siis Facebookin tuntia, vaikka koska mulla on Facebook-tili ja ne näkee mun nimen ja sitten mulla on oikein nimi Spotifyssakin, niin ne vaan niin kuin katsoo, että joo, samanniminen tyyppi, että liitetään nämä yhteen, niin että kerro mulla. Veikkaan, että tämä on sinun. Tarkoititko? No joo. Huomioikaa nyt kaikki. Mä melkein sanoisin, että jos joku haluaa rekisteröityä Spotifyhin uudeksi jäseneksi, älkää rekisteröikö. Niin kauan kunnes tämä idioottimainen vaatimus menee pois, niin älkää rekisteröikö. No mä ihmettelin kanssa, koska mä ymmärrän tämän, tämän pointin tässä näin, että, että meillä on kaksi tietä. Se, joka on semmoinen täysin sosiaalisen median uppoutunut ihminen ja haluaa jakaa, niin minkä takia sitä tehtäisiin yhtään sen vaikeammaksi kuin vaan, että hei, click here ja nyt on meni Facebook-tunnuksella sisään ja jaa kaikki. Joo, ei siinä ole mitään pahaa. Mutta mun mielestä nimenomaan se pitäisi olla sitten, että sitten jos mä vaan lataan Spotifyn, niin ei sen mun ei tarvitsisi tietää, mikä on Facebook. Nimenomaan. Siinä vaiheessa. En mä tiedä. Mitä te ruotsalaiset menevät? Spotify ampuu itseään jalkaan ja toivottavasti ne saa tuntea sen nahoissaan tarpeeksi kovasti, että niiden on pakko niin kun, pyörtää tämä päätös, mutta ikävä kyllä minulla ei ole niin paljon uskoa ihmisiä. Toivottavasti ne eivät tehneet minkään näköistä, koska Spotify saa aika paljon näkyvyyttä tuossa F8-tapahtuvassa, niin toivottavasti tässä nyt ei ole mitään tämmöistä, että hei, pistetään teidät ykköseksi tässä musiikkipalvelussa, koska Facebookissa on muitakin, Spotify on ainoa, joka tarjoaa tätä palvelua Facebookissa, niin pistetään teidät tässä nyt niin kuin framille, mutta tämä tarkoittaa sitä, että joka ikinen, joka ottaa tuon Spotifyn käyttöön, niin eikö pistetä niin, että ne tulee automaattisesti myös Facebook-käyttäjiksi? No, siitähän on nimenomaan kysymys, ja mä veikkaan, että myös raha vaihtaa omistajaa. Ei kai vaan, rahakin ole tässä mukana. Eikö kaikki tee kaikkea niin kuin hyvää? Ei, tämä on internet, ei internetissä ole rahaa. Ei, sä huomasit. USAsta yritettiin lähettää sulle rahaa ja se ei onnistunut. Ei rahaa ole olemassa. Se katoaa internet. Ja sitten laittaa mainoksia sivulle, niin saa vaan bännit kuulosti. Nimenomaan, sä yritet tehdä rahaa internetillä. Hyi, Henrik. Sä ajattelet internetistä vaan paha. Ei se ole semmoinen paikka. No joo. No, nyt kun listalla ollaan täysin sekaisin, niin mennään kuitenkin astetta taaksepäin, mennään Intel. Joku ei luovu Meegosta, vaikka Nokia ehkä oli vähän sitä mieltä, että tai mä tiedän, mitä mieltä Nokia enää on. Niin. Mutta Meego is not dead, mikä on ehkä hyvä asia mun mielestä. Meego is not dead, paitsi että se on. Se on nuts. Siis uutinen nyt on se, että Intelkin luopui Meegosta. Mä luin uutisen väärinpäin. mä luin tämän uutisen jotenkin väärinpäin. Mä no joo. Hei! Ei, kun oli nimenomaan lähtökohtaisesti oli Intelin ja Nokian niin kun, johtama systeemi. Ja Nokia sanoi, että joo, meitä houkuttaa enemmän nämä Microsoftin tarjoamat lunnaat. Ja sitten siis Linukastissa tästä on puhuttu aika paljon, koska meillä on ollut ihan Meego-ihmisiäkin vieraana. Ja viimeksi kun puhuttiin Assemblyllä, niin oli se, että no mutta Intel on vielä se, että Intel on kuitenkin aika kova nimi tämän puolesta, niin nyt sitten Intelkin sanoi, että joo, että se Meego, että mitäpä jos annetaan olla. Ja sen sijaan ne aloitti uuden projektin Tizenin Samsungin kerran. Mikä, Tizen? Tizen. Ei Kitchen, vaan Tizen. T-I-Z-E-N, eli ei T-I-T. Aivan joo. Z-E-N. Tizen. Tizen. Niin joo, täällä on joku Tizen.org. Sekin on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä ja ilmeisesti samalla idealla kuin Meego, mutta se nyt ei vaan ole Meego. Paitsi, että tämä on yhteensopiva Meegon kanssa. Että otan tästä nyt selvää sitä. Että tämä on niin kuin forkki Meegosta. Tähän on mennyt teknologian raportointi, että me niin kuin sanotaan täysin vakavalla naamalla, niin se Tizen, sehän on forkki Meegosta. Ja sitten kaikki ymmärtää, että joo, aivan. Oikein, kiitos. Joo, totta kyllä. Kai se on forkki Meegosta. Ähm. Mä oon niin hämmentynyt, koska mä sanoin, että meikö is not dead. Mutta ei se periaatteessa ole, koska sen sielu elää nyt näissä forkeissa. Siis se Meg on, se yhdistys ei ole vielä kuollut, mutta kyllä mä ostan sen. Vähän niin kuin, kyllähän tämä alkaa olla aika selvä peli. Tietysti, että koska se on niin lähtee Megosta, niin mä luulen, että ne jengit, jotka saa elantonsa Megosta, siirtyy vaan tähän uuteen Tizeniin. No joo. Dyson, no joo. Samaan aikaan ei Nokiakaan jää niin kuin ihan vaan taka-alalle, että jos jollain jotain Linux-pohjasta, niin kyllä meilläkin. Kyllä mekin, mutta no, ei me ainakaan tuota Dysonia oteta, me tehdään jotain ihan muuta. Miksi? Nokiaa. Nokian käyttissekoilu alkaa olla jo aika traagista. Todellakin Nokia nyt sitten, vaikka niin kuin Windows Phone piti olla se, että joo, tämä on niin kuin ihan kaikkia joo, mahtavaa. Niin, mitäpä jos mekin ruvettaisiin kehittämään vielä yhtä mobiilikäyttistä näille meidän halppispuhelimille. Samaan aikaan, kun mitä 2600 Symbian kehittäjää siirrettiin toiselle firmalle, mistä ne saa lyhyellä aikavälillä potkut. Mikä idea tässä on? En minä tiedä. Ei niillä mitään toivoa, kun sinne samalle halvolle markkinoille menee tällä hetkellä Android. Niinpä. Ja jos sulla jossain pistet... Ja, no, ja, no niin. Ja jopa puhutaan, että WebOS:nkin saattaa ostaa joku ja sitä no niin, sekin, levitä. Ja siis Erkka valitti joku aika sitten Androidin fragmentaatiosta, niin kuvittelepa vaan, mikä tilanne tulee omaan, kun koko niin kuin käyttis homma. Kaikki on fragmentoitu. Että siis on fragmentointia sen takia, että on niin kuin 17 eri käyttistä, ja sitten niiden 17 eri käyttiksen sisällä on omaa fragmentaatiota. Ja tämä nyt ei mikään forkki mistään. Se on Linux-pohjainen. No. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että jos sä pistät tällä hetkellä Androidin halvoille markkinoille, mihin sä saat kuitenkin applikaatioita, kun sen rinnalle nytten Nokia kehittelee jotain, sitten meillä on näitä haisaneita, jotka on forkkeja jostain, mihin ei ole applikaatioita. Niin ei ne, siis vaikka nämä menisivät kuinka köyhille markkinoille, niin applikaatioita, hyvät ihmiset. Kuka tahansa pystyy tekemään applikaatio helpommin mun mielestä Androidiin, kuin mitä tähän on tulossa. Okei, nyt Linux-ihmiset sanoo, että kun tämä pohjautuu Linuxiin, niin sekin on helppo. Yes, I know, mutta siinä on valmiiksi applikaatioita jo. Hei, come on, Nokia, ei tuosta ole mitään hyötyä. Mä sanon, että toi on niin turhaa. Kyllä. Sorry. Mutta ne on nyt tehnyt paljon turhaa muutenkin, niin mikä siinä kun lisää vaan? Kerrankin Perni sanoo jostain oikeasti jotain. Me ollaan samaa mieltä. Kyllä. Olen samaa mieltä jo ihan siitä riemusta, että Perni sanoo voimakkaasti jostain jotain. Se on niin kuin niinku titani, joka on niinku törmännyt jo siihen, niin vielä joku tekee reikää sinne pohjaan, perhana, kun tämä ei uppoa nopeammin. Et mitä jos mä irrotan tämän tulpankin vielä tästä, mitä sitten tapahtuu? No joo. Voi olla, että sitten tulee jotain suurta ja hienoa, ja mä syön sanani, mutta mä epäilen hyvin vahvasti. Mutta mä epäilen myös, että mitenkään HTC Android-luuria, jossa on vakava tietoturva-aukko taas vaihteeksi, mutta ei sekään välttämättä hyvä, mutta ei se mitään. Nyt Apple-ihmiset saavat taputtavat siellä täällä, Antus kuuntelee. Joo, hurraa, huudot kuuluu tuolta, mutta HTC Android-puhelimen vuotaa niin kuin seula tällä hetkellä uuden päivityksen myötä. Mitä helvata. Android-poliisisivusto varoittaa HTC Android-puhelimista löytyneestä äärimmäisen vakavasta haavoittuvuudesta, jonka avulla lähes kaikkiin tietoihin voidaan päästä käsiksi tai jopa koko puhelin kloonata. Ja sitten kuitenkin tässä MicroPC-testien perusteella kuitenkaan Suomessa myytyvässä HTC Evo 3D ei sisällä käyttäjän toimia seuraavia ohjelmistoja, vaan kyse on ilmeisesti yhdysvaltalaisoperaattoreiden räätälöistä puhelimista. Luetaan se uutinen loppuun saakka, ja tähän oli huuhaata, jotenkaan ei siinä mitään. No ei se ole huuhaata. No ei se siinä mielessä, koska siinä on edelleen on tietysti, tämä on jännä tietää, mistä se aukko on tullut. Kiva räätälöinti. Tässä mainitaan, että missä se aukko on, että onko se niin kuin Androidissa vai onko se HTC:n omaa puukotusta? Tämä on HTC:n omaa puukotusta. Okei, koska siis tämä oli sen takia minulle kiinnostava tieto, koska minun puhelimeni ihan periaatteessa on yhdysvaltalaisoperaattoreille, tai ei oikeastaan yhdysvaltalaisoperaattoreille räätälöidystä, mutta yhdysvaltalaismarkkinoille räätälöidystä HTC:n valmistamasta puhelimesta. Mietin, että pitäisikö mun nyt olla huolissani, mutta jos on tuota HTC:n omaa purkkaa, niin sitten... Näin mä olen ainakin itse. No, niin antanut itseni ymmärtää, että... Joo, niin mäkin tästä kyllä päättelin, että... Recent updates to some of its device. HTC introduces a suite of logging tools that collected information, joo, eli tämä on HTC. Tietoturvalla löytyy ainakin HTC Evo 3D:stä ja Vanilla-G:stä Thunderboltista. Elikkä, joo. Ei mun puhelimesta jotenkaan. I don't care. Vanilla-G:tä ja Thunderboltia ei edes myydä missään täällä päin. Mutta aukko on kuitenkin vakava ja jälleen kerran tästä on raportoitu HTC:lle, mutta mitään vastausta ei ole tullut, mikä ei myöskään ole mitään uutta. Eli ei osteta sitä niitä valmistajien epämääräisesti puukottamaa Androidia, vaan ostakaa sellainen, missä on oikea Android. Jos ei ole varaa tai mahdollisuutta ostaa missä on natiivi Android, niin sen saa asennettua. Joo. Jos on olissaan. En suosittele tätä jokaiselle puhelimien käyttäjille, koska keskivertopuhelimen käyttäjä on tyhmä ja no se on totta. Ramias laittaa vielä tuolla Irkissä, joka nyt pahoittelee, että tuossa kuvaruudusta näkyvä Irkki, niin aina sinne tulee ääkkösiä, niin se näkyy tyhjänä tuo viesti, mutta luen sen toisesta ruudusta. Hetken mä voin näyttää sitä tässä ruudussa, niin millä tavalla mä voin näyttää sen näin. Eli Android Suomen mukaan mikro-PCHSP-levittämät tieto HTC-haavoittuvuudesta ei koske Suomessa myytäviä malleja, sillä mallissa ei ole haavoittuvuuteen vaativaa HTC-logger.apk-ohjelmaa. Saisiko tuon Ramias jostain? HTC-logger.apk-ohjelma. Pistetään puhujankumasivulla lataukseen, niin voit ladata se oman puhelimesi. Niin. Se on minun viikon softavinkin. paras softa ikinä enää. Kiitos. Mutta mainitaan nyt sekin, että tämä siis oli vaan niin kuin konferenssissa demottu haavoittuvuus. Tätä ei ole vielä, niin kuin ainakaan ei tiedetä, että tämä olisi missään varsinaisesti, niin kuin, tätä ei käytetä missään. Aivan joo, ettei välttämättä edes tällä hetkellä ole käyttäjillä, mutta joo, no joo. Mutta sitten laite, jonka perään Erkka oli hyvin kiinnostunut, eli Amazon Kindle Fire, näin se lausutaan. Amazing Kindle Fire. 190... Amazing Kindle Fire. Niin jo. Amazing Kindle Fire. Fire. 199 dollaria. Se oli niinku ehkä huikeinta tuossa uutisessa, mutta... Ei sitä mitään muuta saa kuin Amerikosta, niin kuin sinä sanoitkin. Ne myy niitä tappiolla. Siis joidenkin arvioiden mukaan ne niin kuin myy sitä jopa $100 tappiolla. Syy, minkä takia ne myy sitä $100 tappiolla, on se, että se on portaali, täysin saamaton portaali Amazonin niin digitaalisiin kauppoihin kuin niiden fyysisten tuotteiden kauppoihin. Eli sä saat niin kuin nappia painamalla tilattua mitä tahansa Amazonista, ja se on niin arvokas portaali niille, että sen takia niiden kannattaa tuota laidetta myydä vaikka sen 50 tai $100 tappiolla, koska ne saa sen kyllä takaisin, ja sen takia sitä ei tule koskaan saamaan missään muualla kuin Jenkeissä ja ehkä Briteissä, koska ei täällä ole sellaista Amazonin infraa, että siis kyllähän sä voit tilata mitä tahansa Jenki tai Britti Amazonista, mutta ei niillä ole täällä sellaista infraa, että se kannattaisi, niin sen takia me ei tulla koskaan näkemään tätä Suomessa. Mutta sen se kyllä saattaa tehdä, koska se toi hintataso on, mikä se on, niin se pakottaa toisetkin kilpailemaan hinnasta, ja se sitten saattaa niin välillisesti vaikuttaa myös Suomesta saatavien tablettien hinnoitteluun. Ja siis kyllä periaatteessa kyllähän sä saat foyerin tännekin välikäsien kautta, mutta mä en tiedä sitten, että onko sitä loppujen lopuksi kauheasti iloa, kun noi integroitut Amazon kaupat joko toimii hitaasti, eli jos sä tilaat sieltä jotain, niin ne tulee kovalla viiveellä, tai sitten ne ei toimi ollenkaan, eli nämä digikaupat, niin kuin niiden MP3-kauppa tai muut digikaupat, koska niilläkin on muun muassa digitaalinen elokuvakauppa, joka ei toimi missään. Aivan. Ja sitten toi on siis Android, taitaa olla Android 2.3, eli Gingerbread, mutta se päästää vaan Amazonin omaan sovelluskauppaan. Ja mä en tiedä, toimiko se Amazonin Android-softakauppa Suomessa. Mun mielestä toimii. Okei. Okay. Pienellä kikkailulla sitten, siis, mutta tai siis, niin kuin, se ei ollut ehkä niin suoraviivainen kuin tämä Androidin oman marketti, että siinä oli myös näitä tämmöisiä, hei, tässä on sähköposti ja onhan tämä varmasti sun. Ja sitten joku klikkasi siitä, että kyllä tämä on minun, niin sieltä mulle tuli joku herjasivu siihen, mutta mun tietääkseni sen pitäisi kyllä toimia. Mutta tuosta niin kuin perinteisestä e-kirjan lukija Kindlestä tulee... No siitä tulee halpa. Kolme mallia. Itse niitä sitten kaiken kaikkiaan 4, mutta on tuo perus Kindle. Tuo Kindle Touch, jossa on kosketusnäyttö, ja Kindle Touch 3D. 3G. 3D on se aika. Lue kirjasi 3D:nä. Mun käsittääkseni tuota perusmallia ruvetaan myymään kansainvälisesti. Joo. Elikkä myös, no ei se kyllä paha hintalla. Tai siis niin kuin katsoo tuota noin. Sitten kun katsoo, mitä tulee Suomessa, niin se on sitten niin toinen juttu. Et periaatteessa tuo perusmalli menee $79, joka on 58 euroa. Sehän olisikin hyvä hinta, mutta eihän sitä siihen hintaan täällä myydä. Aivan. Mutta siis sehän se Kindle, niin kuin se sähkökirjakauppa, niin sehän aukesi Suomeenkin. Jotenkin sitten Erkon kanssa siitä ollaan juteltu jäsenmainin ohjelmassakin, ja se on käyttänyt sitä itse asiassa aika paljonkin. Ja sä oot niin kuin pystynyt lukemaan sitä, koska niillähän on ne Kindle softat iOS:lle ja tietokoneelle ja Androidille ja vähän kaikille mahdollisille. Että sinänsä se on ihan looginen askel, että sit sitä ruvetaan sitä lukijaakin myymään ympärinsä. Ja katsoa, mikä se hinta on. Periaatteessa mä saattaisin jopa olla kiinnostunut, koska vaikka mä pidän kovasti tuosta minun Sony e-book readerissa, niin siinä on se ongelma, että siinä se kirjakauppa ei periaatteessa toimi. Periaatteessa toimi Suomessa, eli ehkä mun täytyy vähän feikata sitä, ja mä voin käyttää sitä vain yhdellä koneella, koska jos täytyy siinä yhdellä koneella, se ei kato mun IP-osoitetta, mutta kaikilla muilla koneella se katsoo. Ja se on, että se on vähän hankalaa. Periaatteessa, jos maksaa vaikka jotain 100 verran, niin no eihän mulla itsellä siinä on varaa, mutta saatan hyvinkin pyytää joltain vaikka joululahjaksi. Aivan. Siinä tapauksessa. Mutta Ramies sanoi, että Amazonin Android-softakauppa toimii 3 päivää Suomessa. Joo, tästä olikin näköjään uutinen läpätä tässäkin tuohon ihmisille näköiselle, niin joo. Sovelluskauppa sulkeutui mystisesti. Mutta et senkin takia, jos ei toimi se softakauppa, niin toi Fire on aika hyödytön laite täällä. Erkka ostaa se kuitenkin. Niin, no Erkka ostaa kaiken, no, koska sillä jää rahaa yli sen kolmannen kartanon oston jälkeen. Sitä se lähti sinne Saksaan ostamaan. Fire. Mutta se oli siis Amazing Kindle Fire. I am the god of hellfire and I bring you fire. Ne ei kuitenkaan käyttänyt tuota biisiä ilmeisesti. Niin olisi pitänyt. Tunne biisin. Mä varmaan tiedän vaan tämän jälkeenpäin remixotun biisin. Se on varmaan napattu jostain, niin mä en tiedä sitä alkuperäistä. Mulla tuli mennä mieleen vaan Prodigyn kappale. Ei, no se on eri asia. Se on ihan eri biisi. Sämplätty. Fire. Mä lähetän sulle YouTube-linkin, niin sä voit soittaa pienen pätkän oikeaa tota noin. Mihinkä ikkunaan se oikein tulee? Jännitetään. Mä pistän sen sulle Skypen kautta. Sitä ei tietysti saa soittaa kuin ihan vähän. Eli aivan, koska siis joo, soitamme pienen pätkän siitä. Jännitys tiivistyy. Blip. Ja missä se keskustelu ikkuna? Tuolla, okei. Okay. Mulla taas kype päivittyy, en tiedä. Ja mulla päivitty muuten eilen. Okei, okay. Pitäisi varmaan kokeilla. Mä pistän sitä pyörimään, Henrik ei sitä kuule, mutta me muut kuulemme sen. Mä oon kuullut sen aikana. Okei. Okay. Okei, toi on aika. Olit oikeassa. Tuo on hieno video. Minusta on hieno kuvaus tässä videossa. Old band with a weird song. Imartelevasti laitettu. Hieno biisi. On, siinä on, joo. Mutta siitä se Prodigy on muuten tuon napannut kyllä. Kun Prodigy ei itse laulannut mitään niihin kappaleisiin muuten. Tässä on tämmöinen fiilis alkaa kohta tulemaan, ne on samplannut kaiken. Eikö niin Prodigy, mä sekoitin sen Scooterin. Se, no. Ja muuten Scooterin paras biisi. Tai sitten How Much Is The Fish, mikä mun mielestä on vaan niin kuin legendaarinen. Mutta palataan pois täältä sidetrackilta ja otetaan käsittelemään Chrome, joka ohittaa Firefoxin pian. Google Chromein käyttöosuus syyskuussa on melkein 24% ja Firefoxin on 27%. Kuten sanottu, en ihmettele. Minä käytän Chromea oikeastaan pelkästään, paitsi työkoneessa, koska siihen ei saa Chromea. Aivan joo. Mulla itse asiassa täällä on nyt mäkin oma selain jostain kuvan syystä käytössä. En ole vielä ehtinyt tähän. Mäkin yleensä kyllä Chromea on. Firefox on mennyt todella surkeaseen suuntaan viime aikoina. Mä oon hyvin pettynyt siihen. Mä en oikein koskaan diggailu Firefoxia. Mä käytin silloin yhdessä vaiheessa sitä aika paljon, koska se oli oikeastaan ainoa vaihtoehto Internet Explorerille. Ja mä en halunnut käyttää Internet Explorerin. Ja silloin mä käytin jonkun aikaa Firefoxia, mutta sitten mä melkein heti siirryin Operaan, kun se yhdessä. Ensin niillä oli, tämä kertoo kuinka pitkäaikainen Opera-käyttäjä mä olen, koska silloin kun asia oli mulla ensin ajankohtainen, niin mä en ottanut sitä, koska se maksoi. Ja sitten niillä oli, yhdessä vaiheessa niillä oli kampanja, että nyt 2 viikon ajan sä saat lisenssin ilmaiseksi. Joo. Mä olin sitten ihan mahtavaa. Ja nappasin Operan. Ja siitä asti mä oon käyttänyt Operaa. Ja sitten, no, olikohan se 2 kuukautta sen jälkeen ilmoitti, että joo, tämä tulee olla tästä lähtien aina ilmanen. Mutta se ei haitannut sua. Ei se, minkä takia se olisi mua haitannut. Sitten se olisi ehkä haitannut, jos mä olisin maksanut sitä, joten sanoin, että nyt tämä, heti perään, että no nyt tämä on ilmanen kaikille. Mutta Firefox jotenkin, musta on aina tuntunut vähän kömpelöltä ja raskaalta. Ja vaikka mä tiedän, että alun perin se piti nimenomaan olla se kevyt vaihtoehto, niin musta on aina ollut vähän kömpelö ja raskas. Ja, no siis, joo, tietysti mihin vertaan. Niin käsittämättömän jäntevä. Se on totta. Mä tykkäsin Firefoxista pitkän aikaa, mutta nämä viimeisimmät versiot vaan niin kuin syö ja syö koko ajan enemmän muistia. Mä en tiedä minkä takia, mutta joo. Jos se jättää koneelle päälle ja tulee seuraava kerran siihen koneelle, kun mä nyt en yleensä tuppaa sammuttelemaan konetta, niin se on ihan juustossa Windows-kone siis. Voi olla, se johtuu jotenkin. Mutta siis Firefoxia, mulla on asennettuna kyllä Firefox sen takia, että jos Firefoxille on eniten noita laajennuksia, joskus tarvii jonkun erityislaajennuksen, niin sitten mä sitä varten teen jonkun täsmähomman Firefoxilla. Joo. Mutta pääasiassa mä käytän kyllä Chromea nykyisin kaikkein. Chromessa on myöskin se hyvä, kun se pitää kaikki nämä plugarit itse ajan tasalla. Mun ei tarvitse välittää yhtään. No joo, sekin on aina positiivista. Et mulla ei ole enää, mä en ole niin kuin enää mihinkään koneeseen asentanut flashia, koska mun ei tarvii. Mä vaan asennan Chromeen ja homma on sillä selvä. Mä tuitan tässä näin, kun tästä on hävinnyt linkki tässä seuraavasta. Joo. joo. Niin, sit on hävinnyt linkki. Mutta joo, siinä oli siis tämmönen, ei vaarallinen, mutta tämmönen tyypillinen virustorjuntakämmi, että se katsoi, että joku Chromen tiedosto oli. Siis tuo Microsoft Security Essentials katsoi, että tämä on joku Chromen tiedosto olikin haittaohjelma. Itse asiassa minua huolestutti tuo uutinen sen takia, että minä olen tällä hetkellä kotona käytän lähinnä Windowsia johtuen siitä, että mokkula toimii paremmin ja mulla on softaa, jota mä käytän kovinkin ahkerasti. Lähinnä käsikirjoitussoftia ja tollaisia. Ja mä en ole saanut niitä toimia edes Vinessä. Niin mä olin itse asiassa huolestunut, koska minä käytän Chromea ja minun virustorjuntaohjelmani on Microsoft Security Essentials ja se ei missään vaiheessa ilmoittanut tätä. Että hoo, mitäs on tapahtunut, että onkohan mulla joku kiva rootkitti koneella, että Security Essentials ei enää löydä viruksia. Ja mietin, mutta sitten mä katsoin, että tämä siis tiedosto oli joku, mä en muista mikä se nimi oli, mä katsoin sen jossain toisessa uutisessa, tässä ei ole mainittu sitä. Joo, mutta, missä se mainitsi sen, joo. Ja, mutta se oli joku tiedoston nimi Win32, eli se siis ilmeisesti tunnisti 32-bittisen Chromen virukseksi, eli jos sulla oli 64-bittinen kone ja 64-bittinen käytti se 64-bittinen Chrome, niin sitten se ilmeisesti ei napannut sitä. Niin sen takia. Ja tämähän on nyt päivittynyt, että vika on siinä mielessä korjattu jo. Jotenka sekin voi olla tietysti mahdollista, että sun skannaus ei mennyt siinä välissä edes läpi, jos siinä on ehtinyt tulla päivitys. Ja sekin on totta. Mutta hassun hauskaa. Ei se hauskaa ole, jos se lähtee kävelemään selain yhtäkkiä tuolta koneen. No lähinnä se on kiusallista, koska Chrome nyt asentaa aika nopeasti uudestaan, jos huomaa, että tämä ei toimikaan enää. No joo, mitäs nämä kirjanmerkit ja muut? No, mulla ne on pilvessä. Huomaa, yksi ominaisuus, johon käytän pilveä. Aivan, jos se on nyt hyvä siihen, asia. Siihen pilvi on hyvä. Aivan, no tuo on totta, joo. Sanotaan, että selaimen asetukset voi säilyä pilvessä, koska selainta nyt lähinnä käytetään silloin, kun on nettiyhteys. Niin silloin, musta on ihan ok, että selain vaatii internetyhteyden. Someday sekin muuttuu vielä, mutta sallittakoon se vielä tässä vaiheessa. No kyllä, mulla oli useampikin selain koneessa jo silloin, kun mulla ei ollut internetyhteyksiä, koska mulla oli silti HTML-tiedostoja. No tuo on totta, voisi katsoa kuviakin. Sitä itsekin, mutta noin. Joo, siellä voi katsoa kuvia ja muuta vastaavaa, kyllä se tietysti kaikkein tämmöisenkin soveltuu. Erkasta on tullut julkki. Joo, ja sen takia se lähtikin Saksaa kiertelemään. Niinpä. Ei tarvii enää täällä. Tai sitten se voitti veikkauksessa, koska kyllä mä tietääkseni Erkka kuitenkin lottoaa, mutta menee tästä lähtien ihan kioskille sen tekemään. Erkkahan kirjoitti omassa blogissaan, minkä takia mä linkitän tähän mikropc-uutiseen, eikä tähän mainostetaan tätä Erkan alkuperäistä postausta, mistä sekin tuohon ruutuun. Where is my mouse? It's over here. Eli tommonen Erkan kirjoitus. Mä oon itse kritisoinut omassa päässäni vaan veikkauksen sivuja, mutta ne on todella surkeet, ne ei toimi mulla esimerkiksi Firefoxissa, Firefox on huono selain, ei siinä mitään, mutta nyt esimerkiksi ei toimi myöskään se, että jos unohtaa tunnuksen sinne, yrittää pankkitunnuksella sen, ottaa sen tunnuksen takaisin, niin se antaa mulle herjan. Ainoastaan, että mä otan sen sillä kännykkäversiolla, se web-sivu, niin sitten se toimii, mutta se missä on sitä ihme grafiikkaa ja muuta vastaavaa, niin se kyllä bugittaa pahemman kerran. Erkka kommentoi siihen asiaan, että koska sinne saa antaa tämän salasanan, niin jostain kumman syystä niin se on rajoitettu, onko se nyt 8 merkkiä, niin kuin miten se oli? Joo. Itsekään enää muista, kun monta merkkiä siihen menee. Mutta tosiaan vain 8 merkkiä. Saat siis itse tehdä käyttäjätunnuksen sekä salasanan, mutta jostain kumman syystä salasana saa olla 8 merkkiä. Mä en oikein käsittänyt sitten tätä, kun tämä oli mun mielestä hienoa, että MicroPC oli tästä niin kuin ottanut oikein asiakseen ottaa yhteyttä sitten Veikkauksen puolelle, niin... Niin, Erkka! Otetaan yhteyttä sinne ennen kuin kirjoitetaan blogiin. Niin siellä sitten tätä vähän kyseltiin, että kun se on helppo ehkä murtautua sisään, niin oli jollain tavalla niin kuin kuitattu tämä tällä tavalla, että pelaamaan tietenkin käyttäjätunnukseen sellaisena avulla pääsee, mutta rahoja ei peliltä tililtä saa siirrettyä ilman pankkitunnuksia. Mutta eikö se nyt ole kiusallista, että jos sulla nyt sattuu olemaan vaikka etukäteen tallennettu, on vaikka 50 ja joku käy tuhlaamassa ne tyhmiin kenoriveihin tai pitkävetoihin, mitkä ei pidä yhtään paikkansa, niin eikö se nyt ole kans ikävää? Mikä vastaus no, tämä on? Et sä saa niitä rahoja pois, mutta sä voit pelata toisen rahat, niin ei tässä ole siitä mitään väärin. Niin, no siis eihän se hyvä ole, mutta onhan koska, siis... Koska nyt mä ainakin... Miksi sä menisit pelaamaan toisten rahoilla kenoa, koska jos sä voitat, niin ne toiset saa vaan ne rahat, ja sä et voi mitään. Niin, mutta nyt mä voin vaatia joka kerta, kun mä en voita lotossa, mä en taaskaan voittanut lotossa, niin mä voin vaatia Veikkaukselta ne rahat takaisin, koska mä voin sanoa, että minä en koskaan pelannut näitä rivejä. Vaan joku häkkäytyy, antakaa ne rahat takaisin, siis mä pelaan ensi kerralla uudestaan, ja taas joku häkkäs ne, koska se on niin helppo häkätä. Mä luulen, että kovin montaa kertaa sä pystyisit. Voi olla, että ne katsoo IP-osoitteen perusteella, mutta senkin pystyy huijaamaan. Mun mielestä on outo kommentointi siitä suunnasta. Jos se on hirveän, kun tuntuu kuitenkin, tässä pelataan kuitenkin ihmisten oikeilla rahoilla, että ei ole mitään diipadava juttua, ja niillä on monopoliasema, niin minkä takia tätä salasanaa ei saa sitten tehdä niin pitkäksi kuin haluaa? Mun mielestä tämä on niin... Sanotaan, että muuten ihan hyvin, mutta tämä Veikkauksen tietohallintopäällikkö Reni Vaagelein sanoo lopuksi, että Veikkauksella on vahva tietoturvapalvelun sisällä ja tämän takia verkkopalvelun salasanan ei tarvitse olla vahvempi. Ei. Paha Veikkauksen tietohallintopäällikkö. Paha. Sanotaan, että jos sanoo, en nyt tietysti toivo mitään pahaa henkilölle itselleen saattaa olla, että tämä oli vain jonkinlainen aivopieru, mutta sanoisin, että aika, jos olisit vaikka töissä Sonilla ja sanoisit noin, niin saattaa olla, että työsuhde päättyisi aika vikkelään, että suosittelen harkitsemaan uudestaan tätä ajattelutapaa. Joo, ja nyt kun siitä on mainittu myös puhujan kulmassa, niin mä uskon, että tähän tulee muutos, koska se on totta. Tämä on nyt myös televisioitu. koska Erkan blogihan on vain semmoinen niin kuin puhujan kulman farmiliiga. Että, se on totta, että sieltä aina nostetaan semmoisia hyviä storia, niin, mitkä ylittää uutiskynnyksen. Koskaan mikään juttu, mitä me puhutaan tässä puhujan kulmassa, ei ylittää uutiskynnystä jostain kuvan syystä, mutta mut voisi joskus, en mä tiedä. Mutta joo. Vaikka sanotaan, että mulla tuli mieleen aika paha asia sanaa ja totesin, että nyt se menisi ehkä jo vähän liian pitkälle, että en edes vitsin vuoksi taida sanoa. No niin, no hyvä. Koska me ollaan kuitenkin suorassa lähetyksessä. Niinpä. Mutta toivottavasti asialle tehdään jotain ja niin kuin sanottu, se on... Jööpein oltaisiin ehkä päästy. No niin. Any publicity is good publicity, vai mitä se on? Muuta aikaa. Niin kuin sanottu, Veikkauksen sivut on ihan mun mielestä tyylikkään näköiset niin kuin pääpiirteittäin, mutta ikävä kyllä toiminnallisuus ennen tämmöistä niin kuin tyylikästä ulkoasua, silloin kun puhutaan ihmisten omista rahoista. Minusta... Sitten taas kun mennään Nordean pankkipalveluihin, niin siinä taas huomataan, että toiminnallisuutkaan ei ole ehkä parhaimmasta päästä, mutta ei myöskään grafiikka. Et siinä ollaan taas jämähdetty taas vanhaan aikaan. Mutta... Valtio pumppaa ihan riittävästi rahoja köyhiltä rikkaille. Minä en avusta sitä enempää vielä pumppaamalla sitä itse Veikkauksen kautta. Siinä voi voittaa, mutta en voittanut. Kaksi ihmistä voitti jotakaan. Onnittelut. Sulla on 10 kertaa suurempi todennäköisyys, että kuolet tänään, kuin että voitat lotossa. No, se oli masentava. No se ehkä johtuu siitä, että tänään ei arvota luottoa, mutta... mutta faktaa, heitit hyvää faktaa. Siis, mutta vaan 10 kertaa. Mutta jos oletetaan, että tänään olisi lauantai, niin sulla on suurempi todennäköisyys, vaikka lotto olisi niin kuin kaikilla 12 rivillä, niin sulla on silti 10 kertaa suurempi todennäköisyys, että kuolet sinä päivänä, kun että voitat lotossa. Ja kellaan, jos molemmat osuu, niin kyllä sitten kyllä se voitat no lotossa ja sitten vielä kuolet. Sitten voi sanoa, että nyt kannattaa lotota. kaksi ihmistä voitti. Voitko sinä? Pistä palautetta. Palautajat puheenjohtaja.com, jos olet toinen niistä, joka voitti vähän päälle 5 miljoonaa euroa. Pistähän muutama roponen tänne puhujankulman puoleen. Eks je? Ja eteenpäin. Google Plusasta. Nopeasti tänään huomasin vaan tämmöinen ajatusmallin, jossa sitten, koska mä en ole koskaan oikein tykännyt tässä Google Plus-nimestä, mä en oikein ymmärtänyt tämän ideaa, miksi on Google Plus, jossa plussaat ja muuta vastaavaa. Mutta nyt ilmeisesti plus lähtee pois ja sitten tulee Google, joka on sitten paljon selkeämpi jollain tavalla ehkä, en mä tiedä. Tässä ei se mainita mitään lähteitä. Se on perusjournalismi. Google VP of Products. Okei, okay. No ehkä mä uskon. No. Googlen tuotejohtaja. Mä en ymmärrä tätä. No mäkin yritän niin kuin lukea, mitä tässä oikeasti niin kuin lähdettiin hakemaan ja mikä tämä lopputulos tässä oli. Ja mullekin on semmoinen, että niin, mutta mitä ne täällä tarkoittaa? Vai tarkoittaako se sillä sitä, että siis se ei ole olemassa niin kuin Google Plussaa erikseen, vaan se on se Google. Jatkossahan kaikillahan olisi sitten Google Plus-account, jos sä näin haluat. Ja huono idea eteenpäin. Eli kaikki, joilla on Spotify, niin niillä on Facebook, ja kaikki, jotka käyttää Google-hakua, niin niillä on Google Plus. En tiedä, kumpi voittaa. Google Plus. Pääasia, että käyttäjä häviää. Pääasia, että minä voittaisin Lotossa, mutta kun näin ei käy. Mutta semmoinen pieni uutinen siitä. Se oli nopeasti käsitelty, ei mitään hyötyä siitä. Mutta ikkuna pois naama edestä. Mennään sitten viikon synttärisankareen, ja sekin on ehkä jollain tavalla kuollut ja kuopattu. mutta kuitenkin kaikki sen, ne ei kaikki välttämättä muista tätä. Meillä on myös tuoreita kuuntelijoita. NMT täytti 30 vuotta. Ja mä pistän tuosta pienen mainospläjäyksen, niin voidaan se katsoa tuosta läpi jälleen kerran. Pahoittelut Henrikille, joka ei kyseistä mainosta millään tavalla kuule, mutta katsotaan me muut, mitä tämä tuokkeen pitää sisään. Tässä siis Ericsson. Ericsson, state-of-the-art technology for you, today, for tomorrow. Our telecommunication technology turns your phone into a computer terminal. With speech service and other integrated services, such as the Follow Me service, Wake Up Call service, pre-programmed at your phone terminal, and, owing to our cellular radio technique, to and from your car. But without your car as well, our system also covers services such as teletext, videotext, and can also provide a nationwide network overview. You've seen only a few samples of today's telecommunication services with AXE, the heart of our system. Just imagine what is possible in a completely integrated service digital network. All the different function modules have the same interface. This means unlimited possibilities for extension to any future function module. And all this holds true for the software, too. This is the modular principle of AXE. We also have extensive courses for training and education. Musta niinku huikeinta tässä videossa on tämä musiikki, mikä tässä taustalla soi. niinku ai. Mutta siis, no, niin. NMT:hän tulee sanoista Nordic Mobile Telephony. Joo. Ja mulla itse asiassa pitkään sanottiin, ja tämä ilmeisesti oli laajastikin Suomessa edennyt myytti, että se olisi tarkoittanut Nokia Mobile Telefoni. Niin me halutaan ainakin uskoa. Mä en tiedä, sanottiinko sitä tuossa mainoksessa, joten saattaa olla, että tämä minun pieni tietovissani on täysin turha, mutta katsomatta Wikipediasta, osaatteko sanoa, missä oli ensimmäinen Nordic Mobile Telefoni-verkko? Ja odotetaan hetki, että Irkikin ehtii reagoida ja heittää veikkauksia. Ja puhutamme sillä aikaa jotain muuta. Puhutamme jotain muuta. Miten se on päivä mennyt? Mites tässä? NMT-puheluita soitellessa. No niin. Mulla ei koskaan ollut NMT-puhelinta. Ei mullakaan. Mun isälläni oli terve. Ja Rami S. sanoi oikean vastauksen. Saudi-Arabia. Pukkila. Oikea vastaus. Kyllä, siis Nordic Mobile Telephony -verkko, eli pohjoismainen mobiiliverkko, lokastin ensin Saudi-Arabiassa. Katsoiko Ramias Wikipediasta, sitä on mahdoton vahvistaa, mutta kyllä näin. Ja siis, huikeita teknologiaa kuitenkin. Syntymäpäivä oli eilen, eli lauantaina. No. Ai että, noita isoja laatikot, niin se akun kesto oli varmaan kyllä huikea. Tai mä en tiedä. Tuskin oli. Körni, pistähän palautetta, että kuitenkin NMT-puhelimia teikälläkin käytti. Mikäköhän oli akun kesto siihen aikaan? Tietysti se, mä ymmärrän, se kulutti myös enemmän akkua, vaikka ei voisi uskoa niin periaatteessa. Niin, akkuteknologia oli. Ja myös akkuteknologia tietysti oli todella huonoa siihen aikaan, mutta hurjaa rötileitä noin puhelimet ollut siihen aikaan. Sitten tuli Ringo, ja se oli hurjaa. Ja. Kyllä joo. Siis onhan toi nyt mullistanut maailmaa kyllä, että mä sitä sanoin, että nämä on, no joo, voi niitä kohisevia linjoja. Niin sanoin, että mitä sanoit? Joo. Ja maksoi ihan tolkuttomasti. No, Ramias on varmaan joskus Wikipediasta lukenut, mutta ei nyt. Joo. Keefala oli jopa Ringo silloin joskus. Mulla ei ollut Ringo. Rami SL, henkinen puhujankulmapaita. Henkinen paita, se lämmittää ainakin tulevina syysiltana. Se lämmittää henkeä. Isällä muunnaisen aikana autopuhelin. Ajatte, se oli hieno. Niin mun mielestä ne oli hienoja. Se on. Mielestäni niin kuin vanha kunnon autopuhelimet takaisin. Se on 70-lukua kunnolla, että puhuttiin autopuhelimessa ja kaikilla oli viikset. Mä veikkaan, että sillä on jotain tekemistä tuon NMTn kanssa. Niin, se kasvatti ihmisille viiksiä. Se kirjoittiin tuohon tämän GSM-aikaan, niin kaikilta lähti viikset pois. Näin se menee, joo. Mutta sitten, haluttiinko mä käydä jollain tavalla palautteita läpi? Mä tuossa itse kommentoin aikaisemmin, että mä en oikein tiedä mitään, mutta edellisen jakson. Käydään ne ja kysely. No kyselyhän me nyt aina voidaan käydä. Me käydään kysely ainakin tässä välissä. Otetaan tuosta yhteys puhujankulman sivulla. Mehän kysyimme siis viikko sitten, että mitä verkkovideovuokraamoja olet kokeillut, ja kerro suosituksiesi myös jakson 211 kommenteissa. Ja voiton vei terveisiä äidille -palvelu, jota itsekin ilmeisesti olen käyttänyt. Tämä ikävästi näyttää boldattuna, mitä olen valinnut, joten tämä näyttää myös, että olisin vuokrannut piratepeistä, mutta se ei pidä paikkansa. Tässä on joku bugi. Mutta 54%... Mulla on muuten ihan sama bugi. Joo, mä en tiedä mistä se on. 54% Suomen kansasta on vuokrannut elokuvia Pirate Baysta, eli se on yleisestäpä se ehkä millään tavalla oikeastaan yllätä. 29%... No joo, 29% en ole vuokrannut elokuvia verkosta ollenkaan, mikä on ehkä... No ei se minua yllätä. Ei, Vodler 25, SF Anytime 11... Headweb, jota en ole itse käyttänyt. Headwebissä mä vuokrasin kerran elokuvan, ja se ei toiminut. Hyvä. ja tota noin, mä sain seuraavana ja mä olin silleen paskapalvelu. Paska, hain elokuvan yhdestä toisesta vuokrauspalvelusta, jota ei mainita. Tota noin, sitten siellä tuli seuraavana päivänä viesti, että joo, meillä oli vähän serverifiba, pahoittelut siitä, tässä on sulla 2 krediittiä Headwebin lisää. Ajattelin, hoi, hieno homma. Vuokrasin toisen elokuvan ja sekään ei toiminut. Siinä oli sama ongelma, mikä näissä kaikissa, että niin kuin periaatteessa lähti niin kuin pyörimään ja muuta, mutta kun ei se pätki. Aivan joo. Nyt. Joo, no se on hyvin ikävää elokuva katsellessa. Niin on. CDOn.fi, voiko sieltä vuokrata? Mulla on sinne yksi krediitti, koska mä kerran tilasin CD-onista tarpeeksi isolla rahalla. Mä en ole vielä käyttänyt sitä, koska siellä on paskoilassa. En mä edes tiennyt tota, mutta hyvä. Joten mä en ole vielä vuokrannut, mutta ehkä jonain päivänä ehkä vuokrannut. Tulevaisuudessa joo, kokeile sitä. Itse asiassa hetkinen, yksi syy, minkä takia mä en ole vuokrannut, niin on se, että mulla ei ollut kotona tarpeeksi nopeita nettiä, mutta nyt se mulla on. Nythän se on supernopea. Se voi soittaa myös kypepuheluita. Elisa Viihde, 6 pinnaa. iTunes, Netflix, Amazon tai muu ulkomaan ihme. 6% kuitenkin sieltäkin. Niin. No, nyt se on tietysti vähän vanhentunut, koska iTunes ei ole enää ulkomaan ihme. No joo, no, sekin on totta, mutta en tiedä, onko se ehtinyt vaikuttaa jopa tähän tulokseen. Vaikea sanoa. En usko. Mupi 3%, jokin muu 3%, Sonera Viihde häviää Elisa Viihteelle tässä. Filmtohome.fi, mistä Erkka on vetänyt näitä palveluita? No en tiedä, se on jossain takaraivossa ollut. 1% ja mikä toi on? Viaplay. Viaplay, joo. .fi 0, eli kukaan ei ole sieltä. Kiitoksia näistä vastauksista ja kukaan ei tainnut kyllä millään tavalla kommentoida tai suositella mitään, joka kertoo paljon näiden palvelujen laadusta. Olen käyttänyt, mutta en voisi suositella. Jos katsoo noita palautetta, niin siellä annetaan kommenttina ehkä vähän näsäviisastolla. Mikko siis kirjoittaa näsäviisastolta, menkööt kommentit vaan Steve Jobsin palkkaan on se, että Jenkeissä niin sanottu payroll. Vero ja osakkeista ja muut tulot on eri veroja, jotka ei vaikuta tai muuta toisen veroprosenttia. En voisi kuvitella missään maassa, että jos saa palkaksi esimerkiksi 900 000, mitä Tim Cook sai, kun oli COO, niin yhtälöi pienempää palkkaa, hetkinen, yhtä pienempää palkkaa, mutta joo, love the show. Eli pointti siis oli se, että Tim Cook saa kyllä niin kuin paperilla kovempaa palkkaa kuin Steve Jobs. Tämä on ihan totta, mutta syy, minkä takia Steve Jobs ottaa vain 1 dollarin palkkaa, on se, että se pystyy kiertämään tämän payroll-veron näillä, kun se ottaa toista kautta. Sama itse asiassa HP palkkasi juuri uuden pääjohtajan, niin niillä on sama, se ottaa vain 1 dollarin palkkaa vuodessa. Nokkela. Mutta miljardöörihän siitäkin tulee, tai itse asiassa taitaa olla. Mä en ole itse kokeillut, että jos mä menisin vaan työpaikalle ja sanoin, että mä haluan ottaa 1 euron kuukaudessa, että tulisiko musta miljardööri. Jos se on vaan siitä kiinni. Niin, kokeile ihmeessä. Kokeile. Tai sitten en. PS. Voisin nyt Henrikin puoleksi vetää semmoisen asian, että vaikka herralle annetaan aika paljon kritiikkiä, niin ei vedä hernettä nenää, mitä on kuunnellut esimerkiksi Buzz Out Loudia, missä ne tyyli haukkuu kuuntelijansa, jos kritisoi, korjaa hosteja. Eli haista sinä vaan kakka, Mikko. Niin. Mitä sä olet arvostelemaan? Nyt jumalauta Buzz Out Loudia haukku tässä. Niin. Mikä sinä olet arvostelemaan? Tee itse podcast. Mä oon kuunnellut aika paljon Buzz Out Loudia, joskin mä lopetin tuossa joskus puolisen vuotta sitten, kun, tai tuossa vuoden alussa, kun mä lopetin Puhujankulmassa olemisen. Oletkin huomannut, että mä oon lopettanut Puhujankulmassa. Niin silloin mä lopetin senkin kuuntelun, niin en tiedä, miten se on, millaiseksi se on mennyt nyttemmin, mutta tota, no, silloin ne joskus oli aika piikikäitä, mutta yleensä vaan silloin, jos ne sai niin kuin jostain semmoisesta asiasta kritiikkiä, josta ne oli josta oli annettu kritiikkiä jo aivan järjettömän monta kertaa, ja ne oli antanut sen kohteliaan vastauksen jo 50 kertaa, niin sitten sit jossain vaiheessa ei jaksanut enää. No joo, meillä ei ole tätä ongelmaa, kun meillä ei kuuntelijat ole niin paljon. Että niin pystyy... Sen takia me pidetään kuuntelijan määrät pieninä. No joo, se huomasi tosiaan, kiitos vielä Seelle tuosta bongaamisesta, MicroPC oli tietysti napannut Erkan. On joko lukenut Erkan blogia tai kuunnellut Puhku Facebookia. En tiedä kumpa. Joo, vielä tulee kiitoksia Seeltä Henrikille myös. Vaikka lähes olet aina eri mieltä Massan kanssa, niin kauan kun se ei mene vaahtomiseksi, niin minusta se on aivan sallittu ja monesti Puhkussa jopa tervetullutta ja tarpeellista. Mies suoraan laittoi joku YouTube-linkin. Oletko katsonut, mikä tämä on? Uskallatko klikata? Se on ne heinäsirkat. Ne heinäsirkat. Niin, koska viimeksi kevattiin heinäsirkkiä. Minun vitsini perään. No niin, otetaan. Tuommoiset kuulostaa. Joo. Mä en kertonut vitsiä. Mun täytyy kertoa äkkiä joku. No kerropa, niin mä klikkaan. Itse mulle tulee mieleen vaan englanninkielisiä sanaleikkejä. Why did a mushroom go to a bar? Because he was a fun guy. Ja tämä on sitä parasta podcast-sisältöä ikinä. Kyllä. Joo. YouTubesta löytää kaikkea. Kohta sieltä löytää tämän jaksonkin, jos oikein hyvinkään. Jos vähän tiivistetään. Erkka kritisoitiin vähän siitä, että se lätisi niin pitkään alut Facebookista. Se tykkää Facebookista. Erkka tykkää Facebookista. Ja sitten täytyy nyt vähän tota noin... puolustaa Erkkaa, että minun mielestä sillä oli kuitenkin ihan mielenkiintoista asiaa. Se meni vähän yksin puhelukseen takia, koska mä en ollut käyttänyt Facebookia pitkän aikaa, niin mulla ei ollut oikeastaan mitään sanottavaa asiaa, mutta kyllä minäkin joskus pidän vähän turhan pitkiä monologeja, niin sanotaan nyt, että kyllä Erkkakin saa. Ja Aksu kirjoitti. Tämä on nyt se, mikä Noniin. Innoitti minut tekemään radikaalipäätöksen. Noniin. Aksu kirjoittaa, kertoo aika paljon netin suosituimmasta yhteisöpalvelusta, kun teknologia-alan podcastin tunnin pyörittelyn jälkeen kukaan ei ole yhtään alkua paremmin kartalla siitä, kuinka se toimii. Kuinka se on toiminut ennen ja kuinka se toimii jatkossa. Siis siitä huolimatta edes lähes jokainen meistä käyttää sitä tuntikaupalla päivittäin. Mä rupesin vaivaamaan tämä kommentti. Lähes jokainen meistä käyttää sitä tuntikaupalla päivittäin. Mä olin silleen, nyt mä kyllä missaan jotain aika... Siis sanotaan, että se oli yhdistelmä just sitä, että se meni Erkan yksinpuhelukseen alussa. Ja kun siitä ruvettiin kritisoimaan, että se ei ollut hyvä, että se meni niin yksinpuheluksi. Ja sitten tuo Aksun kommentti siitä, että siellä niin kuin käytetään ihan järjettömästi aikaa. Niin mulle tuli semmoinen, että mä nyt oikeasti osaan sanoa mitään järkevää ohjelmassa asiasta, niin se nyt ei riitä, että mä käytin sitä muutaman viikon 5 vuotta sitten. Niin päätin, että mä annan Facebookille uudelleenorientointimahdollisuuden. Mä päätin, että mä käytän 2 viikkoa Facebookia. Milloin sä aloitit? Mä aloitin perjantaina. Okei. Okay. Käytän 2 viikkoa Facebookia ihan vaan, että mä tiedän millainen se on nykyisin, osaan sanoa jotain järkevää asiasta. Ja sitten jos käykin niin, että mä olenkin ihan myyty, niin sitten mä jatkan sen käyttöä. Jos en ole myyty, niin sitten mä lopetan sen käytön uudestaan. Edelleenkin mä oon aika silleen niin kuin foliohattu päässä. Foliohattu on muuten on huono koska... Niin kun lähtökohta on siinä, että se foliohattu estää kaikenlaiset epämääräiset radiosignaalit ja sähköimpulssit, mutta itse asiassa folio, koska se on metallia, niin se voimistaa, joten foliohattu on hyvin huono idea kaiken kaikkiaan. Mutta sillä, että mä käytän sitä vaan niin kun tuossa Chromen incognito-tilassa, silleen, että mä en vahingossakaan ole siellä niin kuin kirjautuneena, kun mä normaalisti käytän nettiä, eikä siellä edelleenkään musta ole käytännössä mitään tietoa, mutta mä päätin, että mä nyt katson millainen se on nykyisin, ja täytyy sanoa, että onhan se niin kuin, sehän Erkka taisi sanoa, että Google Plus on niin kuin käyttöystävällisyydessään roimasti jäljessä. Joudun taas olemaan Erkan kanssa täysin päinvastaista mieltä. Mun mielestä niin kuin Facebook on ihan kivikautta verrattuna Google Plussaan. No vaikka tuossakin on niin kuin omassa niin kuin puolet ja puolet, puolensa ja puolensa. Että riippuu kummalta suunnalta tulee. Mä näen, niin kuin mä näen niin kuin molempien pointit. Että siis niin kuin, Facebook, siinä on paljon hyvää käyttöliitymässäkin, no siis ne voisi myös parantaa, voi jos se uusi tikkerikin vielä tulee, että sulla on kaksi tikkeriä samaan ruudussa, niin se pikkasen kyrsii, mutta mikä helkkarin tikkeri? Se ei näy sulla, tää on muuten mielenkiintoista, okay. tässä on nyt tulee se etusivulle se toinenkin tikkeri, miksi sitä nyt kutsutaankaan joku toinen uutisvirta, hässäkkä, pässäkkä, se näkyy mulla töissä, mutta ei täällä kotona, johtuen siitä, että mä tulun töissä Ruotsista pihalle, eli mä aina luulen, että nämä launchaa näin, niin kuin, että mä ymmärrän maittaa ja näin poispäin. Mä aina luulen, että ne launchaa vaan siis niin kuin, että jos mä oon merkannut, että mä oon suomalainen, niin mä olen suomalainen, jotenka kun se launchaa Suomessa, niin se tulee mulle. Mutta se meneekin IP-osoite avaruuden perusteella, jotenka mä jossain vaiheessa ihmettelin, kun mä olin niin kuin töissä ja katsoin, että joo, niin tuossa on toi. Ja sitten kun mä yhtäkkiä aloin miettiä, että mutta eihän mä kotona näe sitä tikkeriä ollenkaan. Ei, se ei ole vielä launchannut tällä puolella. Mutta siis mikä mun mielestä on Facebookin suurin puute tällä hetkellä, tai siis sanotaan, että verrattuna Google Plussaan, niiden notifikaatiojärjestelmä. Google Plussassa se on niin käsittämättömän orgaaninen, koska sä saat sen listan notifikaatioista, sä klikkaat sitä, niin se näyttää niin kuin siinä notifikaatio niin kuin drop-down ruudussa sen, että mitä se notifikoi, ja sä voit jo siinä niin kuin pienessä tilassa, tai siinä erillisessä tilassa sä voit jopa kirjoittaa kommentteja tai reagoida siihen notifikaatioon. Siinä, jos ei tarvitse niin kuin mennä pois siitä, mitä sä oot tekemässä nyt, että sä voit tehdä sen sille aika ohi mennä. Kun sitten taas Facebook, se lähettää sulle sähköpostin. No okei, sen varmaan saa pois päältä, mutta saa. Mutta sitten, niin kuin, mikä helkkarin takia sä haluat lähettää sähköpostin? Täyttä idiotismia. Niin kuin lähtökohtaisesti. Eikö se sähköposti tule Google Plussakin? Ei, sen se tulee vain notifikaatio. Saakohan sieltä? Saa sieltä notifikaatiot. Okei, no, mutta se on oletukselta pois päältä. Se voi olla. Ja sitten kun sä menet sinne sivulle ja sä klikkaat sitä notifikaatiota, niin sitten saa vaan sen, niin kuin sen merkinnän niin kuin erillisen ikkunan, tai siis se niin kuin menee sille sivulle, sille, että sitten sä joudut menee takaisin siihen edelliselle sivulle ja avata taas notifikaatioita, ja sitten se menee taas johonkin toiselle sivulle ja muuta, ja se on käsittämättömän kankeaa ja kurjaa. Paitsi jos sä oot vaan niin kuin Facebookissa, niin sulla tulee tuonne yläkulmaan samalla Google Plusassa, että sulla on tullut notifikaatio. Se on totta, että sä et pysty kommentoimaan millään tavalla siihen. Sä näet kyllä, mikä notifikaatio se oli, ja voit viedä hiiren sen päälle ja näin poispäin, mutta sitten jos haluat siihen vastata, niin täytyy klikata sitä. Sitä mä just tarkoitan, että sä joudut klikkaamaan niin kuin toiselle sivulle, että voit reagoida. Tämä voi pikkasen muuttua nyt sen toisen tikkerin, koska siihen tulee jonkinnäköiset notifikaatiot. Ei ne mitkä sulle tulee, niin kuin, että hei, mutta sä pystyt sitä kautta kyllä nopeammin kommentoimaan. Mä huomasin sen niihin, mutta se on jotenkin sekava, en mä tiedä. Sitten mikä oli ehkä niin kuin yksi ensimmäinen asia, minkä mä huomasin ja mikä oli mun mielestä täysin käsittämätöntä, että ei oikeasti voi olla näin vuonna 2011, on se, että jos sä pestaat siihen tilapäivitykseen linkin, niin jos se loppuu kautta viivaan, mihin kuitenkin niin kuin suurin osa internet-osoitteista loppuu, niin se rikkoo sen linkin. Okei. Okay. Mikä niin kuin, ei oikeasti, niin kuin, näin iso käyttöystävällisyyskatastrofi ei voi olla edes Facebook, mutta kyllä se vaan pystyy olemaan. Niin, mutta on siellä ollut positiivisiakin puolia, lähinnä se, että mä huomaan, että jengi on aika pirun paljon aktiivisempaa siellä kuin Google. No sä ikäsettiin, kun sä tulit sinne. Herra, ilmaa sentään. Minä sanon sinua erkaksi, katsotaan, sinä muutut erkaksi, kun tulet Facebookiin. Mutta Henrik kommentoi jotain. Ensin mä ajattelin, että no joo, Henrik, hetkinen, en mä ole Googlessa. Mä olen Facebookissa. Miksi se on täällä? Mutta sanotaan, että ei mulla kuitenkaan ole semmoinen fiilis, niin kuin mä olisin niin kuin menettänyt mitään sen takia, että mä oon ollut siellä pois 5 vuotta. Mutta että sanotaan, että jos joku sanoisi, että no, se koeaika olisi tässä, niin mä olisin silleen, että no okei. Mutta kyllä mä, koska mä päätin, että kaksi viikkoa mä kokeilen ja annan niin kuin aikaa sille, että se voi voittaa mennä. Avoimin mielin. Niin mä sen 2 viikkoa aion siellä nyt hengailla ainakin. Mutta tämä nyt ei tietysti varmaan ollut kiinnostavaa kenenkään kannalta, ja suurin osa teistä ei ole edes minun Facebook-kavereita, niin samapa tuo. Mä pahoittelen, että käytin tähän näin paljon aikaa. Hiskipä laittaa, että ei mulla mitään tickeria Facebookissa, missä pitäisi olla. Sun pitäisi olla Ruotsissa. Niin, Ruotsissa. Ruotsissa näkyy. Semmoinen pitäisi olla Ruotsissa. Niin, se näkyy siinä etusivulla. Se tulee niin kuin periaatteessa, jos saat etusivulla, sulla on niitä oikeassa reunassa niitä tulevia tapahtumia ja sponsoroituja ja niin poispäin, niin siihen tulee semmoinen oma laatikko. Oli mulla hetken oikealla joku, johon tuli kamera. No just se, mikä oli hetken. Sä olit vähän aikaa Ruotsissa. Sä et vaan huomannut sitä. Toivottavasti sä et ole 3G:llä surffailemassa jossain rajan lähettymillä. Huomaat siitä, että tipannat vieraan verkon puolelle yhtäkkiä. Mutta, joo. Se laittoi vielä, että hän käyttää Pocket DivX encoderia videoiden enkoodaamiseen. Sitä ei tarvitse asentaa, mikä on näppärää. Mutta kääntääkö tämä sitten niin kuin kaikille formaateille vai tekeekö se vaan DivXään, eli avia? Ja tätä sama vinkkaria. Niin taitaa olla. Joo. On muuten tyylikkään näköinen sivusto, ei voi muuta sanoa. Sanoitko rehellisesti vai sarkastisesti? Tämä oli sarkastinen kommentti. Joo. Siinä jo huolestuu. Joo. No joo. Onko meillä softafinkkejä? Siinä se softafinkki oli taas. Mä yritin vähän miettiä, mutta mulla ei ollut mitään taaskaan, mitä mä sanoin. Mulla on vinkki. Okay. Humble Indie Bundle on taas. No niin, se on vielä 10 päivää. Niinpä se muuten onkin. Mehän tuolla puhuin jonkun sivulla siitä. Tämä on kylläkin aika paljon pienempi indie bundle kuin yleensä. Yleensä siinä on ollut joku 5-6 peliä, mutta tässä on nyt vain 2. Se alkoi silleen, että siinä oli vain 1 Frozen Synapse. Oliko tämä se, jonka sä muuten joku aika sitten... Joo, suosittelen. Mä tikkasin siitä pelistä. Joo. Se oli aluksi tässä ainoana, ja sitten tähän on tullut joku seikkailupeli Trauma. Jos maksaa enemmän kuin keskimäärin on maksettu. Keefa niin. Laittaa, että Bundlen peli Trauma oli aika mielenkiintoinen kokemus. Mystiä okay. Puistutti hiukan. Okei. Okay. Mä en ole vielä ehtinyt hommata tätä, mutta koska minulla on työkoneella se avistuksenomainen hiiri tekninen ongelma, mutta kyllä mun pitäisi saada 10 päivässä uusi hiiri, niin suunnittelen kyllä hommaa vaan niin, joskin maksan tästä varmaan aika vähän, koska tässä on vaan nämä pari peliä, mutta siis jos maksaa enemmän kuin keskimäärän, joka tällä hetkellä on $4.65, niin saat myöskin sen viime talven Frozen Byte paketin, missä oli tämän suomalaisen Frozen Byte -kehittäjän pelit. Aivan joo. Mä ostin sen jo silloin, että mä en edes saa katsoa tuota lukua, mutta jos maksat niin kuin $5 tai enemmän, niin sitten sä saat jo niin kuin 7-8 peliä. Aivan joo. No joo. Tämä on hyvä systeemi. Sä voit siis maksaa mitä haluat maksaa, ja sitten sä voit jakaa sen haluamalla tavalla niin kuin kehittäjien tai EFFn Child's Playin tai sitten tämän järjestäjän välillä. Aivan. Joo, mun mielestä tämä on hyvä systeemi, ja sitten useinhan tuolla on semmoisia pelejä tai muuta, mitä sitten ei välttämättä olisi tullut edes ajatelleeksi. Niinpä. Niinpä. Ja siis, kyllä mä oon aina löytänyt jokaisesta bundlesta niin kuin yhden tai kaksi peliä, jotka on todellakin olleet sen hinnan arvoisia, vaikka ne kaikki nyt ei todellakaan olekaan ollut sen ihmeellisempiä. Mutta tässä nyt tietysti, kun tässä on vaan nämä kaksi, mutta kun sä oot jo suositellut Frozen Synapsia, ja jos tuo tosiaan muistuttaa hiukan Mystiä tuo trauma, niin sitä mä oon varmaan ihan myyty, koska Myst on minun yksi kaikkien aikojen suosikkipelejä. Joo, mulle toi... Eli kaikkien aikojen suosikkipeli, niin... Aivan, joo, toi Frozen Synapse oli kyllä... Itse asiassa jäänyt muuten pitkästä aikaa, että mä en ole pitkään aikaa pelannut sitä, mutta nyt kun se tuli uudestaan puheeksi, niin täytyypä taas uudestaan alkaa pelaa. Mä tykkäsin siitä, koska se on varsinkin näin lapsiperheessä, missä joku voi keskeyttää pelaamisen, niin mä tykkään tuosta. Mä en yleensä ole vielä päässyt sisään näihin vuoropohjaisiin juttuihin ehkä niin paljon, mutta tota, no, niin mä tykkäsin tästä vuoropohjaisuudesta, koska sinne ei, sä voit keskittyä X määrän aikaa, sä voit tehdä välillä jotain muuta ja vielä palata tähän näin ennen kuin sä teet sen oman liikkeen, niin se on siinä mielessä mun mielestä ihan hauska idea. No niin, se ihan paska, mutta toisaalta mä oon kaikissa peleissä ihan paska. No mä tykkäsin tässä kuitenkin sitä, koska sä pystyt niinku tekemään ne omat liikkeet ja myös niiden vihollisten liikkeet. Eli voit miettiä, että jos vihollinen liikkuu tohon ja tohon ja tohon, niin sitten voit katsoa ja testata sen. Ei kun mä kuolen silloin, joten mä kannattaakin mennä tohon. Sitten sä suoritat sen oman liikkeen ja sitten tapahtuukin se, mitä se oikeasti teki sen. Että katoitko sä kaikki kulmat, että ei kun se lähteekin alaspäin perhana ja jos mä oon toskohassa, niin se näkee mut ikkunasta ja pystyy ampumaan mut ja näin. Se on yllättävän koukuttava peli. Milaisi? Ja tosiaan, kun ostat tämän, niin sä saat näistä versiot Macille, Windowsille ja Linuxille. Näin on. Eikä DRM-lääkintä. Hyvä systeemi, se näin se pitää olla. Kyllä. No. Eli se oli se suosittelu. Mä en tosiaan Androidille ole mitään oikein asentanut. Mä löysin yhden tosi koukuttavan pelin Androidille, mutta se oli niin turhauttava loppupeleissä, että mä poistin mun puhelimesta kaikki pelit. se oli sitten hyvä peli. Joten mä en mainitse sitä. Okei, ei kannata se tuhoa meidän muidenkin ajan. Itse asiassa ei se ollut pelkästään sen takia. Liioittelen taas koomisen efektin luomiseksi. Mä oon todennut, että en mä pelaa mun puhelimella pelejä. Niin mitä ne turhaan vie tilaa. Koska Nexus Oneissa ei puhelimen omaa muistia kauhean paljon ja kaikkia softia ei voi siirtää SD-kortille. Niin mitä ne täällä on tuhlaamassa tilaa, että kun en mä näitä koskaan pelaa. No joo, sekin on totta. Niin. Mutta olisiko sitten tässä? Ollaanko me höpötetty taas miltei pari tuntia putkeen jotain asiaa? Kyllähän se yleensä silloin siinä on. No silloin se alkaa suurin piirtein. Kiitoksia Henrik, että pääsit taas paikalle. Katsotaan, saatiinko me tämä oikeastaan. Pahoittelen jälleen äänenlaatua ensi kerralla paremmin. Ehkä. Mä en ole itse asiassa ihan varmaan, onko mä ensi viikolla paikalla, mutta jos olen ensi viikolla paikalla, niin paremmin. Joku voi miettiä myös sillä tavalla, että kun sä et ole paikalla, niin se on pakko olla paremmin. No se on. ja mä lupaan, mä hankin jotain puutari mun naamaa, koska mun naama kiiltää tässä studiovaloissa pahasti. Mä en tullut sitä ajatelleeksi. Plus, että mun naama näyttää oudon punaiselta. Mitä mä olen oikeasti siis. mutta en näin punainen. Mä näytän ihan, että mä olisin joku sairas, mutta mä olen. No joo. Mutta kiitoksia. Ja pistetään loppujinglet soimaan tuolta näin. Kiitoksia, että olit sinä myös kuulolla ja kiitoksia kaikille rakkaille kommenteille ja kiitos, että mainostatte meitä myös Twitterissä. Palautetta, sitä voi laittaa. Palautet@puhelinkulma.com on sähköpostiosoite, jos näin haluaa operoida. Tai sitten vierellä meidän sivulla www.puhelinkulma.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhelinkulma. Ja Twitteristä twitter.com/puhelinkulma. Ensi viikolla uudet aiheet ja ehkä uudet miehet. En tiedä. Puhelinkulmaa. Pysykää kunnossa.